سورت الاعراف مکی سورت ته پس د سورت سواد نه امر کې د سورت جن نازل شوی دی په نزول کې یو کم سلوی ختم او په ترتیب کې ووم دی دا یو ترتیب نزولی دی سورت او دویم ترتیب مصحفی دی نو په نزول کې دا خو یو کم سلوی ختم دی دینا مخکې اته ډېر سورتونه نازل شوی دی خو په ترتیب کې دا سورت چې دی نو دا اووم دی مخکې د شپږ سورت ذکر شو 216 پکې آیتونه دي او څلېرش په دې کې رکوعات د مخکې سره مناسبت دا دی مخکې عقلي دلایل ذکر شو په مسله د توحید دې سورت کې نقلي ذکر کړي مقصودی مسلې سورت کې غټي غټي درې دي یو بادری ور کول په تبلیغ د الله دین په بادری بیان ک او دویمه ترغیب ور کول اتباع ما انزل الله ته چې دا هغه سیز تابیداری وکړي چې کوم الله را لېږل دي او دریم رد په شرکی اعتقادی باندې دې د پاره دی صورت کې د انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر کیږي واقعات ادم علیه السلام ذکر کوي دا د پاره دی ترغیب ورکوي اعتماد ما انزل الله ته چې ادم علیه السلام د الله حکم ومنلو الله کامیاب کو ابلیس ونه منلو ناکام شو بیا واقعات ذکر کوي د نورو انبیاو واقع د نوح علیه السلام د هود علیه السلام صالح علیه السلام لوط علیه السلام شعیب علیه السلام پنځه انبیا دي د پار د رد د شرک چې دغه انبیاو د شرک رد کړل اومه واقع ذکر کوي د موسی علیه السلام تفصیلا در پار د بہادری ور کولو په تبلیغ او په حق بیانولو چې موسی علیہ السلام بہادری سره دین بیان کړو تیم بیان کا هغه باندې تکالیف راغلی وو صبر یې کړو په تابر راځي صبر کا آخر انجام داغه خشوستا به آخر انجام خی خلاصه دې صورت کې دوه حصے دي اول تر 54 نمبر آیت پورې په دې کې رد شرک فعلی دی او دی که مختلف بابونه دی اول باب و تر لسم آیات پوری دی پینزه خبری بای پکی یو ده سورت دعوان اولا چه بادری ورکولی پا تبلیغ بیا دویم دعوان چه اتباع ده ما انزل الله طرف ده ترغیب دی او ده دنیا ده عذاب نبیر ورکی چه که نمانه عذاب رازی او دا آخرت دا غینا بیر ورکی او ترغیب بی انقیاد تا چې دا اللہ دا حکم تابیداری وکی دا خبری دی باب کی ذکر کی دا سورت اول کی الف لام میم صاد دا راغلی دی تا مقطعات وی سوری بقره کی مونږ دا غی بیان کړو چې دی که ډیر اقوال لی اسی خبر دارا چې دا دی پا مقصد اللہ فوی کی بعضی مپسرین حضرات ستاویلات هم کوي خو هغه صرف په مرتبه ده یو ګمان کې خبرې یقیني نه شي ویلې څوک دا وایي چې دا سواد په کسی وا شوی دی نو په دې کې واقعاتو طرف ته اشاره ده څوک دا خبره کوي چې د ابجدو په حساب د الف یو نمبر دی د لام درې دي او د میم څلوېښت دي او د سواد نوې لس اتیا دي دا ټول چې راجمع شي دی نه 161 جوړیږي نو په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام له تسلی الله ورکوي چې ستا د نبوه ستا د دین چې یو سل یو شپېته کاله وشي او دغه هجري شروع شي نو دین اسلام په ټوله دنیا باندې خور شي. همداسې وشوه چې په یو سل ایوش په اتکال کې د هارون رشید حکومت و، او د هغه په حکومت کې د دنیا چې کم آباد ملکونو ټول داخلو، هندوستان او روسو چین او دغسې مغرب مشرق، امام ابو یوسف رحمه الله قاضی و، کتاب الاموال هغه دغه وخت کې لیکلی و چې د ټولې دنیا د معیشت یو بنیادی کتاب، دې ته اشاره ده. بہرحال مختلف اقوال پہ کی کئی خلق ہو، دیر سالم خبر ہے جدید حقیقت اللہ پوئی دی صورت بارہ کی راضی عشر نہاوئی نبی علیہ السلام دما خام پمانزے کی دا ٹول صورت وے لے ان کے ماخام مانزے کی خو مختصر صورت نے ویرے کی ہو کلب نبی علیہ السلاۃ السلام اگد صورت ویل. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صاد الله فی په مقصد د دې حروف کتاب داول داوا چې دین په بادره بیان کا، کتاب اندازوی مشان کتاب دے، اون ضلع نازل کرشوی دے لے کتا تا عام کتابوں پشان نہ دے، فلا یکن نن دیوی فی صدر کستا بسن کی حرجن تنگستیا و خفگان من ہو ددینا ایتون زیر جتویر بیہی پدیسر خلق و ذکر و نصیحت تیلی المؤمنین دا پار دا مؤمنانو دا فند و دا نصیحت کتاب دا اول خبر شو چی دین پا بادرائی بیان کا اور دین چر تزرتنگی و نکی دا اللہ دین بیانوا موسیٰ علیہ السلام واقعہ دل ذکر کئی دوی مداوا اتبعو تابیداری کوئی ما داغ سا انزلہ چنازل پیشو دی لیکم تازتا من ربکم لطرف ادرب ستا سنا پا غم کے دا اغس تابیداری کوئی چل لارا لی گلی پا خادئی کے دا اغس تابیداری کوئی چل لارا لی گلی انپرادی جوان دے او اجتماعی دے په انفرادی ژوند کې هم د هغه سره تابعداري کوي چې الله را لېږل دی، په اجتماعي کې هم که هغه ستاسو فیصلې دي، که هغه ستاسو عقیدې دي، که هغه ستاسو عبادات دي، په دې ټولو کې به هلته کامیابیږي چې تابعداري د هغه سره وکړي چې الله را لېږل دی. ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ من دونیه ما سوا د الله نه اولیا د مددګارانو، د الله نه سوا چې کوم خلقو ځان مددګاران نیول دي، چا امریکا خپل خدای ګرځولی دی، چا روس، چا چین، د دغې تابعداري مه کوئ. قلیلا ما تذکرون ډېر کم تاسو نصیحت او پنه اخلئ. وکم من قریه ډېر کلي اهلکناها موږ هلاک کړلي، تخویب دنیاوي مخکینو قومونو ته ګورئ، مضبوط خلق و فجاها راغل او دغی تفجاها نراغل او دغی تباسونا زم عذاب بیاتن دشپی او هم قائلون، یا پدا سال کی دیو دو غرمی خوب کون کیو قائل قیلولین نه غرمی خوب چکلی پدا ٹیم کی بودو دا اللہ پازاب کی گریبتار شو، فما کانن نو دعوا هم ندیو چغو بلنا اس پاو کی جاو چراغ دیو تباسونا زم عذاب الا ان مگر دا قالو چوی دیو انا کنا ظالمین بشکیو منگا ظلم کون کی منگ زیادہ اکڑے میں پا وقت دیو دا ہوئے لہ و پا دی خبر دا اللہ دا عذاب ندیو نشو خلاصی لے، فلنسألن اللذین خاما خام بتا پوست کودا اکسان نور سلی لے امتلے گل ورطا شو دی، ولنسألن المرسلین و خاما خام بتا پوست کودا لے گلے شونا د قومونو نه به تپوس کیږي د قیامت په ورځ باندې چې تاسو ته پیغمبران راغلي او کنه راغلو، تاسو څومره منل او څومره نه ده، څوک به انکار کوي څوک به اقرار کوي، او د انبیاو نه به تپوس کیږي مازه اجبتم چې تاسو څه جواب درکړی شوی او تاسو څومره قبولتیا شوه، خلاصی کی بسوک نه دا سینه چې بس لاړه او تیره شو ویره شو نه نه ایر نشتی جی تپوس بکی گی فلا نقصن نقام آغام کو بیان کو علیہم پدی وانی بی علم پا علم او پا دلیل وما کننا غائبین نیمون نا کواو نا خبر اللہ ما ترس معلوم دی والوزن یوم ایزین الحق پاو طول پدا و رزبانی حق تید قیامت پا رزبانی مطول کی گی دا قیده بساتی اہلی سنت والجماعت داوی حقیقی وزن تی مراد فمن سقلت نسوک چی درنیشی موازینو تری داغا فولائک نو دا کسان هم المفلحون دیو با کامیابی ومن اواسو خفت چیز پکش موازینو تلی دا غف فولائک اللذین دا کسان خسرو انفس هم چی تاوان که چولی خفل نفسونا بی ما بساو دا اکانو چو دیو بی آیت نظم پیتونی ازلیمون ظلم کون کی زیاده کون کی دا قیامت پورز بانی تول دا حق دی قرآن او سنت کی دغی بیان دی معتزله دا غینه انکار کوي او دی آیتونو هغو د خپل عقل په ذریعات تاویلات کوي چې دین عادل او انصاف مراد دی تول نه دی مراد او اوس عقلي اعتراضونه کوي په عقلي اعتراضونو کې یو اعتراض دا کوي هغه چې تول ته څه ضرورت دی الله تعالی سره معلوم دی دا غي جواب دا نه چې الله جل شانه احکم الحاکمین ذات دی اما مخلوق تخی چې ګورې تاسو سره ظلم زیاتې نه نشوي خپل سترګو ارسوې نه دویم اعتراض اغدا کوي چې ټول خود هغه سیس کی چې هغه جو صدر وي ا انسان چې کوم خبرې وکړي خو تیرې شوي کوم عمل یو کو ختم شوه خو اراز دي نه ټول سم کی دا یې جواب داري چې دار شیخ خپل یو تولی باغه طریقه باندې دغی طول کی دی زمانه کې خلق گرمی تری انګي گرمی خو عارض ده دغی خپل یو طول لچ دومره درجه گرمی ده سردی په باره کې وای ده باران د نمای او د وچوالی په باره کې چې کله انسانان دي سکول شون احکم الحاکمین ذات نشي کولای سه اما دا چې دا طول بسنګ کیږي نو احادیث کې داغی ندا معلومی گی بعض روایاتو نا اعمال بتللے کی گی عبداللہ ابن عباس نا ہوئی اعمال حسنہ پا خصر شکل کی راشی و بد پا بد شکل کی او تلکی بکی خودشی او دا ترمیزی کی حدیث تیچی دا قیامت پورز باندی دیو مسلمان پا تلکی دا خو اخلاق و ندرون ببل شے نئی اللہ داغی طول کولے شلے کے سنگن جی انسانان کی دنیا کی آراز ترین و اللہم تلے شی دویم دا بعض روایتوں نے معلومی جی انسانان بد تلے لے کی اکیو حدیث کی رازی دا قیامت پورز بھئی اسڑے راشی او خو چاق بھئی سورب بھئی جی پتلے کی آغا کی ری دا ماشی دا وزر پا مقدار بہم دا آغا وزن نئی غینا معلوم شو انسانان بتر لے کی او بل روایت نمعلومی گی چی دا انسان کم عمل نمی دی او دا رجسٹری دی دا بتر لے کی گی لیکن مشہور حدیث تے حدیث تے بطاقہ چی دا قیامت پورز با یو انسان گوری او دا آغا مخطبا دا آغا دا اعمالو رجسٹری گوڑی دلی وی چی سمر دا نظر لگی او دا ټول به د ګناهونو نه ډکی وي الله به تپوسو کې دا استاد د ګناهونو ته دین څخه انکار کوي او نه استاسه نیکی نه وي بس هیڅ نشته نو الله به وایي نه ستا یو نیکي زموږ سره شته نو کاغذ به راویستی شي په کاغذ کې به لا اله الا الله لیکلی شوي دا انسان بوئی چی دا کاغذ دی دومره رجسٹر سره دی سا وزن بیو سا خو چی کل دغه رجسٹری په یو چابڑی کی دی او دا کاغذ په بل کی دی دا بخکت شو و پورت شی نو دا اللہ دا نوم مقابله سوک نشی کو هغه نه معلوم شو چې دا عمل نامې متللې کی څنګه چې الله ته معلوم دا خو تول وکي الله خلق ته دا خی چې تاسو ظلم زیاتې نش نه چا د نیکو تلې درنې شوي هغه خوشحاله کامیاب دي او منډې به وي چا هغه سپکې شي نو به تباهي غرکي بیا دا موازین جمع راوړه حالانکه تلخ یوه ده جواب دا غی دی چې عرب خلق کله لفظ د جمع د یو د پاره استعمالی او یا دا چې د هر انسان د پاره به ځان نه تلی ځکه جمع راوړه یا دا چې دغه تلی یوه ده لیکن په دې کې چې کم څه تللی کېږي نو مختلف دي په دې اعتبار سره جمع کړو یا د دیو جنا چې د تلی وده خود ډیرو تلو کار کوي نزکه جمع ومن خفت موازینو د چا تلی سپک شوی ان تاوان کی زانه چوله کده اتنا سکو کی چې د آیات نه دا معلومی چې د کافر د پار عملی صالح شته و دا غه حسنات نیکی با کمی بی حالانکہ قرآن نے معلومی کی سورہ کاف اوسل پنزم آیت فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا چھتے کافی رو با دا قیامت پر رض تول نکی گی چھتے اعمال لاغو پا کپر باطل شو دی جواب دا غی دارے چھتے یاد تل درنوال عبارت تے دا ایمان و توحید نا چھتے دا ایمان و توحید دا بکی گی او یا دا چې تول دو قسمه ده یو د پاره د جدا کولو د مسلمان د کافر نه او بل د مسلمانانو خپل منځ کې بیا تول لے چې دا هغو کوم ګناهونه شو دي د ایمان نه پس نو دې ده کې هغه تول د مؤمنانو مراد دی الله فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون الله وی زما د ایتونو سه ظلم کو زیاته ای کو نه وی ځانې پینه پوی کو عمل کې نه راوست ولقد ابت اغسر مکناکم من طاقت در کړی تاسو فی الارض بزمکه کې وجعلنا من غر زود لکم صاد پر فیها بدی کې معاش اسباب د ژوند قلیلا ما تشکرون ډیر کم تاسو شکر وباسئ ولقد خلقناکم دویم باب شپږ دیر شم پوری دی پینزه خبری دی پکی یہ واقع دا ابلیس او دا آدم علیہ السلام چی دار صورت دا دوی میں دعوی سے تعلق ساتی چی دا ما انزیلا الیکم اتباعو کی دویم لفظ یا بنی آدم سلور کرات ذکر کئی دا سلور مقاصر دا پارا اول مقصد پگشتم آیات کی اللہ دا خپل نعمتونو یاد اول کئی او دوی موشتم آیات کی دا پار دا رد پا دلیل مشرکینو او یر ور کول دا تابیداری دا شیطان او دریم درشم آیات کی دا پار دا رد پا شرکی پیلی او سلورم پینزه درشم کی دا پار ترغیب اتباع دا کتاب و دا رسول تا نو لبز یا بنی آدم سلور کرت را سلور مقاصر دا پار ذکر کئی دریم خبران آغا شئینو چا اللہ حرام کردی دا غی تفصیل او سلورم دا منن کو دا پارا زیر او پینزم دا نمن کو دا پارا یرا دا خیرت دازاب اول خبر دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس واقع قرآن کریم کی دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس واقع وکرت ذکر شو دا عرضے کی دا زان لمقصد دا پارا سوری بقرہ کی ذکر شو نال دې لپاره تعظیم د آدم علیه السلام دل دې ذکر کوي نو ترغیب ورکوي اتباع ما انزلتا چې آدم علیه السلام نو لغزه شو شو خو هغه د الله د حکم تابیداری وکړه عاجزي وکړه نو الله جل شانه کامیاب کړو او شیطان چې ګناه وکړه د الله د حکم نه خلاف وکړلو نو تکبر کې اخته شو او توبه و نویستنو اللہ غر کو تباک ولقد ابتغي زر خلقناكم من پیدا کړی تاسو ثم صورناكم بهم صورتن در کړلی تاسو تا ثم قلنا بهم غوی للملائکه تسجدوا ملائکه تسجدوا کلی ادم ادم علی السلام تا فسجدوا نو دی سجدوا کړی لا ابلیس لیکن ابلیس ونه کړل لم یکم من الساجدین نو دی سجده کون کونا سجده ونه کړل قال ان الله فرمایل ما منعک تسمن کړی اغه دا چې الله تسجد تاسجده ونه کړی امر تو کله چې ما ته حکم کړو ما نه ته حکم کو نو تاسجده ونه کړ تاسې منع کړی او باز وی چې لا زائد دی ما منع ک الله تسجد تسمن کړی وی سجده کول نه اذا مرتو کله چې ما ته حکم کړلو الله جي سنگ ملائکو ته حکم کړو ابلیس ته هم کړو بازی غلو پورا قرآن نه ویلې ناغوي الله حکم کړو ملائکو ته ادا ابلیس چې ونه دا وي معاذ الله د ملائکو استادو ناغه ته به کوم حکم راغی حالن کې ابلیس د ملائکو استاد نه رحمت کې بقره کې تیر شو دي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ملائک وی تعالی پاکی رزم صحیح علم نشته مگر اے الله کم علم چی تارا کړی دی ابلیس پکې نه یادی او دویم دا چې ابلیس ته الله حکم کړو از امر توک الله وکړه چې مار ته حکم وکړلو قال ان او ابلیس انا ز خیر بهتر یم منه ددنا خلقتنی تا پیدا کړی ما در من نارین د ورنه او خلقته تا پیدا کړی در من توین د خټینا تکبر وکړ او د الله د حکم په مقابله کې خپل عقل استعمال کړ خلق تباہ و برباد دي چې د الله جل شانه د حکم په مقابله کې خپل عقلیات استعمالوي د انسان عقل به صحیح ده د انسان د عقل دا چا پیدا خو الله پیدا کړی نو هغه الله چې دغه عقل ستای پیدا کړی او کوم حکم یې راولېږلو نو هغه الله پوهیږي چې په دې حکم کې خیر ده انسان به صحیح او عقل به صحیح مخلوق به صحیح عقل به صحیح ابلیس عقل استعمال کو لاله د حکم په مقابله کې نو لاړو خطا شو کې دا یې ویل چې زه د اور نه پیدا یم آدم علیه السلام د خټینه پیدا دی او د اور مقام اوچت دی د خټینه انکه دی خطا شوی دی د اور مقام نه دی اوچت د خټي مقام اوچت دی هغه همداسي چې اور ته په یو خټه بلوا بلوا خټنه شي ختمولی اور بلکې خټه په ورواچوه اور ختمیږي بله چې اور دا بس په پورته روان وي او څه قرار پکې نه وي او خټه کې اطمینان دی قرار دی اور کې تکبر ده او په خاوره کې عجزي ده او دا مخلوق صفت د کمال عجزی ده چې عجزی پکې راشي الله وخلقته من طین ابلیس دا یو خپل عقل استعمال کړو نو خطا شو پکې دا راغره تکبر نه خو سعدی رحمه الله اسی یو زبان حال سی واقع ذکر کړی ده چې د خیمی او د جنډې په منځ کې مناظره وشو جنډه خیمی ته وایي چې زه د سختو په وخت کې زه یمه قلاګانې زه پته کوم او دغسې په ګرد و غبار کې زه ګرځم او چې کله زه د چا لاس نه وغورځېږم نو تکلیف ما ته رسیږي او خیمه ته وی چې تاړو تکلیف نه برداشت کې نه دي چرته قلا په تھا کړل نه دي ګرد غبار او بیا ما جی بقې صدا چې سمره بادشاهان دی او سمره خخ خلق دینو اتا کې ناسي او زه د بیکار خلق پلاس کې چرته یاد غلام یې نو کر پلاس کې نه غکړی دا دلایل پیش کول نه خیمه ورته جواب وکړلو چې چوپ شا ته سر په اسمان لري او زه سر زمکی تلرم خیمه چې ولګي نو هغه کته شي او جنډه چې پورته کړي نو بره ځي دا ته چې په دې عذاب کې اخته یې دا دغه تکبر د وژنې چې ته ځان په پورته کړه او زه چې په دې کې یم نو ما عاجزي کړل د عاجزۍ د وژنې دا مقام الله ما ترا کړل د انسان مقام د مخلوق مقام په عاجزۍ پورته کی آدم علیه السلام عاجزي وکړه د ځمکې خلافت الله ورکړلو ابلیس تکبر وکړلو لاړو لعنتی شو قال الله فرمایل فعابد نکوش منها ندیز جنت فما یکونو ندی جایز لکه ستا دپاره انت تکبرا چې ته تکبر وکړې پیا به دې کې فخر نیوزا انک به شکه ته من الصاغرین د ذلیلو نه یې قال و ابلیس انذرنی مال مهلت راکا الی یوم یبعثون تر ورځ د قیامت پورې الی یوم یبعثون تر اورځ پورې چې دوی په کرا پورته کېدای شي د قیامت ورځ ده پویو چې الله زما دعا قبلی الله مغلوب الحال نه ګرځي نو د قیامت پورې سوال وکړو چې دا وخت پورې ما ژوندې که قال الله فرمایل انک به شکه ته من المنظرین د مهلت ورکړی شوی نه یې الله یې دعا قبول کړه البته د قیامت پورې به نه یې د دنیا د ورانېدو پورې ابلیس چې د کوم وخت نه پیدا شوی دی نو ژوندی دی او اوس هم دی او په سمندر کې دغه حکومت او خپل لښکرې لیږي د ګمراه کولو د خلقو دپاره او تجربه کار شیطان د هر وخت مناسب هغه د خلقو د ګمراه کولو نسخې پیدا کوي قال و ابلیس په بما اغویتنی په سبب دا چې تا ګمراه کړی ما لره یعنی الله ته چې د بېدبۍ نسبت کې تا ګمراه کړی ما چې تا ګمراه کړی ملا قودن نه زه به خامخا کینم لهم دیو ته صراط توکل مستقیم په لار ستا برابر کې سیده لار کې به ورته کینم چې دیو په دې لاړ نه شي د دې نه بل طرف ته کاږه کړم ثم لآتینهم بیا بر اعظم دیو ته من بین ایدیهم د مخکې د دوینه او من خلفهم د شاده دوینه وعن ایمانهم د خیو طرفونو دیونه وعن شمائلهم د ګس طرفونو د دیونه ولا تجدو اکثرهم شاکرین او ته به نه مومې زیات په دیو کې شکر ویستونکي موحدین به پکې زیات نه وي د مخکې نه بر اعظم آخرت به ته هیروم د شانه بر اعظم دنیا طرف ته به ما الکوم د خی طرفونو نه بر اعظم د نیکۍ نه به منه کوم د ګس طرفونو نه بر اعظم بدۍ طرف ته به اړو بیا دا څلور طرفونه ذکر کړو بره طرف نه ذکر کوي لاندې نه ذکر کوي بره ځکه نه ذکر کوي چې د بره نه د الله رحمت راځي نه د هغې مقابله نه شي کولی او لاندې ځکه نه ذکر کوي چې تکبر دی پکې د لاندې نه وایي نه راځم دا څلور یې ځکه ذکر نه راغه تکبر الله ورته څه وایي قال اخرج وفرمیل الله زمین ها د دې جنت نه مزعومن بدحاله مدحور ارټلې شوې المن تبعک خامخا چا جستا تابیداری وکړه منهم د دوینه لعمل ان نخامخا زبډ کوم جهنم جانم منکم سسنا اجمعین د ټولونا ابساس جانم تا چو و یا ادم اسکن ادم علیہ السلام اوسی گان ته زوجو کل جنہ استا بی بی په جنت کی فکولان اخری من ہے سو شی تما د کمز نه چستا سو دوانو خو خوی کمز کی چی گرزی ولا تقرب او منی زی کی گئی ہازی شجرت تا دی ونی تا فتکونا نو شیب تاس من الظالمین ظالمانو نا ولی سب کم کئی او دا جنت بہترین زندگی بتاسو پا بدترین او سخت زندگی سر بدل کی دا سو نو الله دا غی تعین نه کړ یو ونه ورته خو نو اکثر وی غنم فوسوسه نو وسوسه واچول له ما شیطان دی دوانو ته شیطان لیوب دیا چې خار کی له ما دی دوانو ته ما سوریا چې پټ کړ شو وان هم ما دی دوانو نا من سوئاته ما دی شرم گاهو نو د دوینا وقال ويما نهاكما ندي من كل تاسل ربكما استاس رب ان هذه شجرتي دي وان الا مگر ان تكونا شيطان ملكين دو پرشتي او تكونا يا شيطان من الخالدين دمشو سيدن كنا دو کې وتوا چولا چې دا زام تی منه شوی ما ما ونه خړندغه دی وځ جنت روانې ما دا تاسو دې لپاره منه کړی کوام نه خړنو جنت نه وځي وقاسمهما وقسمه خړو دی دوانو ته انی چې بش کزا لکما ساز پار لمن الناس ان خمخه د خیر خواهان نیم خوغه ما خپل د قسم خړو زام خیر خوایم او تاسو ته زه صحیح لار خیم ما ته دغه دی ګورئ نو چې نه مې نه خوړه چې دی روان یم دا قسمونه یې وخوړل فدللهما نخودنې وکړه دی دواړو ته بی غرورین په دوکې سره یا راکوزه کړه دا دواړه بی غرورین په دوکې سره فلما نهر کله زاق شجره چې دی دواړو وسه کله ونه بدد کارشو لهمانی دوانو تسوعاتو همانی دیو عورتونا و توفیقا و شروع شده دوانو یخ سفانی جی تفلی علیه ما پزان بانی می ورقی جنن دا پانو دا جنتنا و نادا هما وازو کدی دوانو تربو هما رب دیو علم انها کما چی آیا منگنوی منکلان تیل کمو شجر دا غوانینا و اقل لکما ما نویل تاستا این شیطان چی بشک شیطان لکما ساز پر عدو مبین دشمن خکار دیم نمینه تنویل بیا مبصرینو لیکلی دی چې دغه ونې نه میوه چې شو کولی وه او دانه شو کولی وه نو دا حوا ابی شو کولی وه او بیا آدم علیه السلام تیز کړی و د هغې په خوراک نو هغه خوړلی و په هیره سره دا څه ګناه نه وه ځکه چې الله وایي فنسیه ولم نجید له ازما د نه هیر شو مونږ له قصد نه موندلې البته خلاف اولا کارو دی ځای کې یو اشکال دار راځي چې شیطان خو د جنت نه وتی دی نو دوی ته یې څنګه وسوسه واچوله جواب دار چې د تلو په وخت کې دا کړو دویم دا چې شیطان له الله پاک په دومره مقدار کې یو قوت ورکړی دی چې کاغه لرې مین د خلقو په زړونو کې وسوسې اچولی شي نه لرې زینه نو که شیطان ځمکه کې و خو بره د آدم علیه السلام سره د هغوی تعلق او د وسوسې راتلی شو. دویم سوال دا راځي چې څنګه دیو دې ونې ته ورنږدې شو هن کې ته خو ونه متعین شوه جواب د هغې دا دی چې یا خو شیطان دیو ته قسم خوړلی وو او آدم علیه الصلاة والسلام خیال نه و چې ته په دروغ به څوک قسم وخوري نو دې ته طریقې سره هغه سه وکړه او یا د آدم علیه السلام نه یېرو لکه قرآن چې وایي او یا دا چې اصل کې هوا بهی چې ونو هغې ونه شو کولی وه آدم علیه السلام ته پته نه وه او تپوس یې ونه کړلو نو بې تپوس هغه د هغې نه خوراک وکړل او بعضې په کې دا وایي چې کېدی شي چې دیو په دې کې خطا شوی چې دیو خیال لري چې دا خاص ونه تی مراد ده او حالن کې د هغې نه مراد هغه ټوله نوع او خاص ونه نه وه هغې دپاره بیا قصه کې مخکې زمانه کې به خلقو کوکنار کرل نه طالبان به راتلا کوکنار به ګوټ کول او وهل نو دغسې چېرته یو چا کوکنار کرل دي غټ پټی دی طالبان راغلی اوس یې خبره کړله ابیا ورته چل خوړی چې ګوره دا کوکنار بوټی ورته خودلی چې دا به نه وباسئ نو چې په دې پټي کې صحیح بوټي نه ټول وباسئ عام سادهګان طالبانو یاره دا خو بس اسانه ده یو وړوکی ماشوم طالب چڼی کتلی وو هغې هغه ونې ته کېنو چې دا کلکه ونیسه چې موږ چېرته ونه باسو او نور یې به پټي شروع کړه پاکه ټول پکې پټۍ سفا کړه مازیګر چې مالک راغی پټۍ سي کف فروت دی نه پکې کوکنار شي او نه پکې بوټی شي او ته یې خوار نه شو طالبانو دا هم څه کړلي وایي نه ته موږ خو هغه بوټی نه ساتلی یو کس هم ورته مستقل کېنولی و او ته یې ما د داسې نه وی چې صرف دا خاص مه وباسي دا قسم بوټه مې ته یاده وجودات مو باسي نور ته وباسي نو کله داسې خطایم کی دونم کې شي داسې شوی خدا گناه نوا انبیاء علیه السلام ده گناهون نپاک دی او نیسیان بانی او پهیر چه کموشی نو اغم دی اللہ هم داسی کولا داسی دا اللہ فعلم کیو چی دیو بمدیسی کئی اللہ آدم علیه السلام پا جنت کیا مو سولو بیدی ازمکی ترائستو حدیث تے چا اللہ جل شانو دا آدم علیه السلام او دا موسیٰ علیه السلام پا منز کی عالم ارواح کی عالم مثال کی دیو زکر موسیٰ علیه السلام دا آدم علیه السلام سا گرم شو چی تا گورا ون او خڑاو دا جنت ندی رو تی امم طول دی رئیس تریو او یہ او خڑل می دا من کتا نه خڑل نو په جنت کیو نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې ته موسی الله دې خبرې کړلې تاله تورات در کړلې او تورات کې تا دا لستل کې نه دي چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام ردی و ان خوري دالک شو او سمره مخ شو 50000 کال مخ نو دا وقت خام خواه که ده نو اللہ ما نه ملامت که و تی ملامت که نو موسیٰ علیہ السلام چپ کرو غلی کرو دادی سی که ده جنت که اللہ آدم علیہ السلام و سوو بیدر و تو دا پر دا اسباب و لکاتا او سوولو که مقصد هم داو چی دا جنت دا عباد علاقه و دا غی نقشه دا آدم علیہ السلام پا زین که کینی و زمکا پا آغا ترتیب سا عباد کی شپک شلی کال عمر وی چه آدم علیه السلام جنت کیست لیو نو آدم علیه السلام نه لغزه شو شو خطایی و شو نو ات دا اللہ بیدبی نکی بیدبی خشه نده ادب بهترین سیز ده عجزی بهترین سیز ده از خدا خواهیم توفیقی ادب بی ادب محروم گشت از فضل رب بی ادب تنها نہ خود را داشت بد بلکہ آتش درهم آفاق زد ودا اللہ نہ غواړو توفیق د ادب چې الله مونږ د ادب توفیق راکړي لکه بی ادب انسان د الله د فضل نه محروم ګرځي بی ادب یوازې ځان نه تباہ کوي ټوله دنیا تباہ کی ابلیس ویا ځان نه موږ ټوله وس په تباہی کې چولیو هر کی ادب کرد او حرمت برد هر کی قن آوردلو زنا خورد ادب سوکو کیا به عزت مومی خواګه چې سوک راوړ نو حلوا بخوري نو آدم علیہ السلام ادب وکړو او هوا وای قال ادی دوانو وی ربنا ای زمونږ ربا ظلم نہ موږ ظلم کړی دی انفسنا د خپل نفسونو سره چې خپل جنت حساب کم کړه ظلم په معنی د کمی راځي وای لم تغفر لنا او کتب خنونه کې موږ ته وترحم نو رحم را باندې ونه کې لنکونن خامخا موږ به شو من الخاسرین د تاوانیانو نه سو کاله دا چغې والی اګورې انفسنا منځ کې سکته ده دی کی دا نکتنا چی دا دعا با دیو پا جڑا کی کولا جڑا کی کل آواز نخلی است ظلم نان پوستنا با اوی نو بس دا جڑا نا با ون خط آواز روز تا بیا اوی لم تغفیر لنا اوی کل چی انسان اللہ تا وجاڑی او اخپلا جزی اللہ تا اولان دی کی نو اللہ پی مہربانی کی اللہ پا آدم علیہ السلام مہربانی وکلو پا ابا فحوا ابی بانی قال هبیتو یا اللہ کشی بازو کم بایس اصلی بازین دا پار دا بازو دو ان دشمنان بای ولکم آوی بس از فارا فی الارض فزمک کی مستقرون زید قرار متاون او سامان دا پیدی الہی ان تری وقت پوری سک تری وقت پوری قال اللہ فرمیل فیها فدی ازمک کی تحیا اونا تاز بجون تیر وی و فیها و پدی که تموتون تاس بمرئی و من ها دینا تخ رجو هن تاس براویسته که ری شئی نار انسان چی سمر جوانی دلتی بیتی رئی اداغی نه بیتا سرا پرتا کی گئی یا بنی آدم قد انزلنا لیکم لباس یواری سوآتیکم و ریش دا اول لفظ یا بنی آدم تذکیر دا نعمت خپل کئی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد پتاغی سر انزلنا منگ نازل کردے علیکم پتاز باندی رالے گلے دے منگ پتاز باندی لباسن لباس او جامی خدا رسر پارا دی یواری جپٹ کی سو آتی کم ستاسو عورتونا وریشن او دا پارا دا خائص و لباس التقوی او جامی دا پریزگاری ذالک خیرون دا بہتر دی ذالک دغه من آیات الله اذا الله آیات نن دی لعلهم یذکرون دی پاره دی نصیحت واخدی هندی زی کی الله اول نعمت خپل ذکر کړ د لباس ا دغه پاره لپس د انزلنا استعمال کړ انزال دا معنا چې الله په تدبیری آسمانی سره پیدا کړل انسان پدې کې څه دخل نشته الله تعالی خود نه کړل او داغی چی کم لباس سن جوڑی گی داغی غمی تیری لما دا اللہ پیدا کرلی دویم دا چی لباس دا یو نعمت تے دا انسانانو ابتدا چی شود دا آدم علیہ السلام نشود دا آدم علیہ السلام نمخ کی انسانان نو پا دا مخ دا زمک بانی مخ کی جناتو ناولنے انسان چی پیدا شوی آدم علیہ السلام دے او دا غسر لباس پا جنت کیم و دنیا کیم اللہ پیدا کرده دا دین دایو خبر معلوم شو چې کم بازی خلق دا قیسی و افسانی کئی چی دا انسان چاول پیدا شو نو دا بلا غڑ گرزی دو متمدین نو او دا حیواناتو پشان او بیا رو رو پدی که تمدون رات لو نو پانو پزیر بیزان پتو و بیا دا سی دا طولا سی دروغ ہوئی دوی مدا خبره معلوم شو چې انسان عزت په لباس کې دی دا خلق یو طرف ته دا وایي چې انسان متمدن نه نو لغړ ګرځېدو اوس چې متمدن شنو بیا ولې لغړ وایي تاسو ادا زور هم لګولی دی په ټي وي او په سیار او پرشي بس چې انسان لغړ وګرځي دا راغو د اقوالو تضادی داسې ځان نه قیسې کوي درېم په دې آیات کې الله درې قسمه لباس ذکر کړو یو هغه لباس چې دغې په وجه د انسان عورت پټ شي بیا عورت د سړي چې دی د نامه نواله تر زنګنانو پورې نوم پکې نه دی داخل او زنګنان پکې داخل دي دا عورت د دې ښکاره کول حرام دي او د زنانه چې آزاده وي دغې عورت ټول بدن دی البته مخ لاسونه خپې دا په عورت کې نه دي داخل مقصد د دې دا دی چې زنانه به خپل سر نه ښکاره کوي غوږونه به نه ښکاره کوي مرۍ به نه ښکاره کوي د مړوند نه پورته لاس به نه ښکاره کوي پنډۍ خپې به نه ښکاره کوي صرف د ښځې او خاوند نه یو بل نه پرده نه شتي او نور که پلار او لور وي که رور او خور وي خو دوی به خپل چې عورتونه د یو بل نه بند ساتي پټ ساتي دا کمی کیږي زنانه کورونو کې ګرځي پلار مخې ته یې خپل سر ښکاره کړی مرۍ یې ښکاره کړي دا نه دي په کار عورت به پټ ساتي درې موینځي دي د هغو عورت هغه دی چې کوم د سړي دی البته د هغو خېټه او ملاوس عورت وینځه که سر توره ګرځي ګرځېدی شي دا هغې مخ کاری سټې ښکاري غوږونه ښکاري زنګنان نه کته پنډۍ ښکاري ټیک ده خو آزاده ښځه دا نهشي کولی نن یو هغه دی چې د انسان عورت پې پټ شي یو قسم لباس دا دی دومره مقدار کې لباس اغوستل پرز دي عورت پې پټول دویم قسم لباس د زینت دی چې په حدودو کې دننه انسان پغې زینت حاصل کړي دا اختر پورز باندې جمعه پورز باندې ودونو کې دام کولې شریعت شریع حدود کې دن پیشنی نه او دریم لباس تقوا دی لباس تقوا سره چې هغه لباس په شرعي طریقې سره جوړي د ډمانو په تور نه او بعضی وای چې دین حیا مراد ده، بعضی وای عمل صالح تی مراد ده، بعضی وای ایمان تی مراد ده. او دا اصل له ذالک خیر الله و دا بهتر ده. دیو جنا دا عربی شاعر وای اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا وخير لباس المرء طاعه ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. چې انسان د پرېزګاری لباس ونه غوندي دی بل غړ ګرځي اگر چې بظاهر جامع اغوستي. لکه حدیث کی رضی او زل نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل من یوقظ صواحب الحجرات سوق برایخ کی داد په کمرو کې اوسیدون کی زنانه تی مراد وي چې زنانه دا بے خبره مخلوق دی دا به سوق خبر کی او دین و ارتوخی ولی رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الاخره دیر کرت یو زنانا بایی چه پا دنیا کی باغی لباسا غستای خب آخرت کی بلا غڑای جانم کی بایی داولی اغا لباس بشرعی نی افی شنی لباسی نره بایی تنگ بایی او پردو خلق تو زن خکرکڑی ادرسی نبی علیہ السلام پرمایی سنفانی من اهل النار لم ارهما دو قسمه د جانم خلق دی ما نه دیدل قوم معهم سیات کازنا بالبقر یضربون بها الناس او قوم چې کوړی ورسری د غوا د لکو پشان او خلق به وهی ظلمن دا جانمیان دی نبی علیہ السلام زمانه کې نو آدوی منی سا اون کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن نکاسنمت البخت المائلة اغا زنانه چه جامعی اغسطی دی پاکی بربندی دی ولی تنگی دی نرائی دی نرائی دو پتی بسر کردی که مز چرت کی وقت کاری سو اختخ کاری مز پاکی نکی که مز امانش. نبی علیہ السلام تیو صحابی راغلو اول یو دمی سر دالاقی جامع ورکلا چې دا جامه والا خپلو بچو ده ښځې له به دې ورکړي. نو هغه روان شو چې روان شو نو بیا یې راواپس کوي واپس شه یو چل به وکړي چې لاندې به تې بله کپړه اچوي دا به ویا زینا غوندي دا نری ده لاندې تې بله جامه غوندي چې د هغې بدن نه ښکاره کېږي داسې نری جامې چې دن نه بدن ښکاره کېږي زنانو د پاره. نو دا خو به ظاهر جامې اغوستري خو عاریت کاسیات عاریات دا بربنډې دي تنگی جامع جوړول چې د بدن ساخ خلق ته معلوم کی او کله لنډول او کله اوږدول او کله پینسی پورته کول او کله ښکته کول دا ډمانو والا لباس کاسیات عاریات دوی مهمیلات مائلات داسې پیشن کول چې نور خلق دیو ته وګوري او دیو نورو ته وګوري مومیلات مائلات دغه سر زنانه د پاره ویخته په مز اړول پکار دی ته کله په یو تر پاړې کله په بل رؤوس نکاستی متل بخت المائل سرونه پشان د کوپ د وخ یو طرف تاړولی. پیغمبر د الله صلی الله علیه وسلم فرمای لم یجدن عرف الجنه دغه زنانه به د جنت بوی هم نس مومی حالن کې د جنت بوی تر لری لری پوری رسی. نو چې تقوا به کې نه وي او دغه لباس نه وي نو تقلب عریانا و ان کان کاسیا بهترین لباس د انسان د رب اطاعت ته او هیڅ خیر نشته په هغه چا کې چې د الله نافرمانی. نو دریم لباس چې د تقوا لباس دی چې دا په ځای ولاړې بدلېږي را بدلېږي نه. نبی علیه الصلات والسلام چونکې دا لباس یو نعمت دی نو دې دعاګانې هم نبی علیه السلام ښودلې دي چې څوک جامه واغوندي او داسې وایي الحمدلله الذي کسانی ما اواري به عورتي واتجمل به في حياتي كان في حفظ الله حيا وميتا الحمدلله الذي کسانی ما واری به عورتی و تجملو به په حیاتی اغزان د پاره رحمت دی چې ما ته جامع راکړي چې په خپل عورت پټ کم او زه به دې یو خایص حاصل کم په ژوند کې، نو دا به د الله په حفاظت کې کده ژوندی وي او که مړ وي. بیا د فخر لباس نه، پاک لباس شرعی لباس په صحیح طریقې سره دی کې سهارج نشته، د الله د نعمت شکریا ادا کول دي. هم داسې لباس چې د فخر وي او د شهرت وي دغې نه منه ده. یو صحابي راغلی و نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلو، د الله پیغمبره مال الله پاک حسن ظاهری را کړی دی چې کوم تاسو وینئ، خو دې سره زه دا خوښوم چې زما جامې پاکې وي او زما د جامو نه د چا جامې خینئ، زما د پیزار نه د چا پیزار خینئ، دا به تکبر وي. نبی علیہ السلام وی نه، دا یو جمال لے، ان الله جمیل یحب الجمال، جمال الله خوښی. تکبر بطر الحق و غمت الناس، دا حق نه انکار کول او خلق سپک ګڼل. داسې لباس چې د شهرت وي د هغې باره کې نبی علیہ السلام وی، من لبس ثوب شهرت فی الدنیا البسه الله ثوب مذلت فی القیامه، سوک چې د شهرت جامه په دنیا کې اغوندي قیامت کې به د ذلت جامه الله غي تور کوي. اوس خلک دا کوشش کوي چې مونږه د خلقو نه جدا یو لباس واغوندو. بهر حال دا یو نعمت ته الله ذکر کړلو د جامع او د لباس، او د لباس وستل پورا یا نیم د عذاب دی. دا خلق بید اللہ پا عذاب کی مبتلا کی. پنجاب کی با خزو پا پردو پوری خندل، پردو بینک کول خبری بے کولی، نو اللہ پاک بیچ عذاب راو سو ڈنگے، نو ڈنگی ماشی کی آغو بیادا سی اللہ اوکر چی پجوڑی کی لاسونو لے دستانی وروستی اوزان میں پٹولو. اللہ وی تاسو گور جزی سنگ ازان پٹوم کنا پٹو پدی وجی جت مندو پا خپل اختیار پردہ اختیار اول پکار دی. بچول ہم داس جامی نیدی کول پکار دا غو پکې مټ ښکاری او دا غو پکې بدن ښکاری، ولې داسې کوي؟ دا ناروا دي. د دنیا ګرمي دومره نه ده، د آخرت د ګرمۍ نه دي الله مونږ او تاسو وساتي، هغه سخت ده. لباس اهم سیز دی. کافر دا کوشش کوي چې د مسلمانانو لباس ختم کړي. زمونږ تعلیمي ادارې پای باندې هم هغو قبضه چولله، نو تعلیمی ادارې پرایویټ څومره سیوا شوې او زور یې لګولی، وجهدارې چې پای کې هغه خپل تعلیمات عام کوي. د لباس نه وګوره، د وس نه ماشومان ته کوټ او پتلون ور په غاړه کړ، چې د وس نه به دې عادت شو نو کله بیا ساده لباس اغوندي. د وس نه مونږ او تاسو د خپل بچي د جانم هغه انګار جوړو، کوټ او پتلون ور په سرو. نبی علیہ السلام خدا وی کل مولود یولد علی الفطرت، ار بچے چ پیدا کی نو فطرت د اسلام، مور پلار بیا یهودی کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی، ام دغره چې دا سی ادارې ته تا ور واړول چې د اغه لباس د یهودیانو د انګریزانو د مجوسو او دا غو دغه خوې دی خپل لاس نه مونږ بچی جانم تاچو. بیا خدانه چې انسان د تواضع لباس واغوندي، البته هغه خلق چې کم اهل علم دي نو هغو د پاره وایي چې ښه لباس اغوستل ځکه پکار دي چې د علم سپکوالی را نشي. دې وجنه امام مالک رحمه الله باره کې راځي چې امام مالک رحمه الله به روزانه چې کله احادیثو ته راتلو کې ناستو به، نو هغه به جوړه به اغوسته نه وي، زړه جوړه به بیا ورکوله، صدقه کوله به. او کومه جوړه چې د امام مالک رحمه الله وجود ته به ولګېده، اوستې شون دوباره بیا هغه نه راتله. دا وخت کوم وزیرو هغه په ځان لازم کړو چې تر پیغمبر احادیث وي نو زه به روزانه ستاره پاره یوه جوړه جوړه دای کړو. یا بنی آدم دا دویم ځل یا بنی آدم شو. او دا ندی دپاره ذکر کوي چې د مشرکینو کم دلیل لی پاغی ردو شي او شیطان اتباعنا ځان ساتل. یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطان فتنہ کی دیوانہ چی تاسو در شیطان کمالک سرنگیا خرج چر استری دیا بو یکم ساس مور پلار مین جنت ر جنتنا ینزعو انهما لباسهما چی استری دی دوار ندی دیو جامیل یوریهما چی وخی دی تسواتهما ردی و عورتنا. شیطان اول حملہ پ انسان چی کینم دقد بے پردگی کی جامی تی وباس جنت کی دادم علیہ السلام نے لباس و نویست وہ زمدہ کوشش تھی اور داغی دا پار آلات سمرے آسان کر ڈش انٹینا انٹرنیٹ اور پاک دا قلغل تصویرون دا سڑو دا خزو در شیطانی کوشش تھی. انہو بشک دا چلی یراکم انی تاسو ہوا دے و قبیلو ردی و قبیلہ دا قبیلہ من حیث دا آغزین لا ترونہم چی تاسو انوی نیا دام یینی تاسوی نیی نیی او استاسو دا بپرده که کولو کوشش که آغا. این نابش کمون جعل نشیاتو این گرزو لشیطانان اولیاء دوستان للذین دا پار دا کسان لا یومینون چی ایمان نراوڑی ایمان پا کنین شیطان دا آغا دوستوی. اللہ اللہ یا کله کله الله دنیا کې داسې عذابونه وام خي مو خلق ته غاړه زاده کوي د الله بندیانو مو ګوري دا ټي وی غانو نو د شیو نه ځانو ساتي دې کې عذابونه دي تباہی دي. هندستان کې یو علاقه کې تبلیغی جماعت ګرځېدو نیو کور کې داسې واقع شو چې یو جنۍ وه نوجوانه نو هغه مړه شوه. چې مړه شوه نو د هغې خوا ته داسې څه بعضې چینجي ونتې کې یا دا پیشوګۍ غټې غټې دا یخوا ته پیدا شو بې شمېره او دا خوله یې داسې واضح کړ وی وت دا غټې غټې پیشوګۍ او چاپېره داسې دا کور خلق خواله نه شو ورتلی او مړه وه. حیران وو چې وسه وکړو نو چا اطلاع ورکړه چې دې کې داسې تبلیغ والا کسان دي او هغه نیکان خلق دي هغو سه تاسو رابطه وکړئ که هغو سه د الله نه سوال وکړي دعا وکړي فریاد وکړي او دا شیونه ختم شي او مونږ د مړي تکفین تجهیز وکړو. هغو پسې کور نه کسان لاړه او واقعه او ته بیان کوي زمونږ کور کې داسې یو زنانه نوجوانه جنۍ مړه ده او د هغې د چاپېره دا نمونه شیونه پیدا شوی دي اوس مونږ د هغې د غسل د کفن پروګرام نشو کولی تاسو راشه. هغو مشوره وکړه مشوره باندې بعضی کسان مقرر شو هغه کور ته لاړه چې لاړه وی کاته لاش پروت دی د جنۍ او دغه شوینو خولې داسې واضح کړلي چاپېره ډېر غټ غټ ورته ناست څوک خواته نشي ورته. الله الله هغو اودسونه وکړل مانزه ودرېدل د هغې نه پس په چغو چغو الله ته وژړل چې یا الله دا ستا بنده دی انسان دی غلطي بهتې شوي یا الله تا ته سوال کوو ته معاف کړي او دا شیونه ته اوس دومره ختم کړي چې دا خلک د دې د تکفین تجهیز او د غسل پروګرام وکړي. ډېر سات چې هغو وژړل او دعاګانې یې وکړلې نو وایي چې هغه شیونه چې وو دا پیشوګۍ غوندې شیونه دا هرو رو داسې تلو ختم شو. بیا هغه کسانو ملګرو هغو ته ووي چې اوس زر زر د دې د غسل او د دې پروګرام وکړي. هغه جینۍ له غسل ورکړلو او کفن یې کړه او قبر ته یې وړه. جنازه چې وشوه د جنازې نه پس چې دا جینۍ کله به قبر کې کېنوله کېښوده چې ګوري بس بیا دا پیشوګۍ را پیدا شو چاپېره. آن پن کې ټول قبر ډک شو او په یاره یاره پی تختې کېښوې خاورې پې واړولې او بس مړو سنبال شو. واپس چې راله په یاره یاره ناغت کسان تبلیغی ملګرو د آکور خواله راله خلقو نه تپوس کو جدي سامل کولو چې داسې د مرګ نه پس دې ته قصه جوړه شو. نو د هغې مور وې چې دا چې ونه یو خو دې پرده نه کوله دی جینۍ دا قصه وکړي. دویم د مونځ پابندي نه کوله. دریم دی به ټي وي کتو ټي وي باندې ډېره مینه وه. بیا یو ورځ وایي داسې چلو چې دا ټي وي ته ناسته وه او د ماښام اذان ویلی کېدو. ما ورته چې جینۍ د ماښام اذان ویلې کېږي دا ټي وي بند کا. نو دا دومره بدره وه وایي ما ته یې وی چې دا اذان په مخه ویلې کېږي زه اورم او دا ګانه په مخه نه دا اوس پکې راغلله. نو ټي وي بند نه کړو اذان او د ټکې ویل چې دا اذان زه په مخه اورم او دا ګانه په مخه نه راځي دا اوس راغلله. الله شیطان دغه غواړي. انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. مونږ ګرځولې شیطانان دوستان د آ کسانو چې ایمان راوړي. د روجې میاشوا کراچۍ کې دا واقع هم راغلله. نو کور کې سه میلمانه راتله روجماتې له نو زنانه خپلې لور ته وي چې نن میلمانه راځي او زه یوازې یم ته زما سره څه د کاروبار کې روژه ده څه کار راسه وکړه د میلمنو انتظام وکړو. هغه خپله کمرې ته لاړه او بس کمرې کولا وکړه او ټي وي ته کېناست. بیا یې مور ورته بار بار آواز کو نو دا خولیلې راوسته منو بره چت کې کمره وه اپورته چت ته وخته او بره چت ته وخته او هلته یې ځان پسې ټي وي کولاو کړو او د شان یې په ځان پسې کونډه بنده کړه په مخه د دې آوازونه نه اورم. امور غریبي په روژه کې یوازې ټول کار وکړلو ولې چې دغه دینی تعلیم نه کوي او دغه نمونه سیز وایي که نه هغه بیا د مور او دا حق نه پیژني چې دا هم زما مور او ما ته څه وایي. دا مور سه کار ونه کړو کټي وي ته ناست. روژه ماتي ټیم کې میلمانه رالو. میلمنو ته چې کوم خوراک مراک هغه وړاندې شو دا روژه ماتي دپاره. هغه زنانه دې لور ته آواز وکړو چې کار یې خو راسه ونه کړو خو راځي څه خوراک خوکي که نه چې آواز یې کوو آواز نه راځي. پورته پسې وخته چې وخته نو دروازه شانه بنده او ټي وي لګېدلې آواز کوي آواز نه راځي. زراله کور کې سړو ته وایي چل شوی دی اچراله دروازه پسې طریقه باندې چې ما تکړه چې ګوري جینۍ مړه پرته او ټي وي ته لګېدلې. خلک په غوغا شو اوس اخوا دی عذاب ته ګوره چې جینۍ هغه کټ چوتی کټ نه اوچتېږي هغه ټوله ټي وي اوسه پورته راچوتېږي. په مصیبت کې بل مصیبت کې گرفتار شو نه بس هغو هغه ټي وي اوسره د کټ سره اوچت کړو او کته راله کېښود. بیا د هغې چې ځي اوس د غسل او د دې پروګرام کوي او دغه کټ ته زور کوي چې ویسې نو هچر ته ځي نو ټی وي وسه اوچتېږي آواز اوچتېږي چې ټی وي اوچت کی کټ اوچتېږي ټی وي نه اوچتېږي کټ نه اوچتېږي په دغه طریقه باندې ولا غسل امر کړو ټی وي سره الله بیا خی چې دا استاد ملګری کوم دا نه جدا کوم اوس چې کپنې پې وته واچولو او ویلم به وله او ټی وي وسه دقسې پروت او بیا د جنازې په کټ کېښود چې اوس کټ چوتی نو ټی وي وسه اوچتېږي او چې ټی وي اوچتې کټ چوتېږي جدا نه کېږي په دقه ترتیب باندې دواړه اوچت کړه او ډېر د شرم سره ټی وي هم روان دی او جنازه هم روان جدا کېږي د یو بل نه لاړه مقبرې جنازې وکړه مخې ته ټی وي او دغه دواړه جنازه وشوه بیا چې اوس کټ راوچتی او قبر لې راوړي نو هغه نه راځي ټی وي وسه اوچتېږي هغه خلق یې بس اوچتی کوي اوس نو قبر خواله چې وړو اوس قبر په خوا کې چې دا جنۍ د کټ نه چوتی او کته یک دینو هم وسه ټی وي اوچتېږي نو علما وایي چې بس دا له دې ملګری شوی دی نو اوس یې وسه خخ کوي نا جنۍ او ټی وي وسه خخ کوي نو اوس هلته به وسه بیا راپاسي اوس همداسې عزت مندو دا د هر چا الله نه کې بعضې خلق د واز د پاره چې خلق یې ویني مونږ تاسو دا وایو چې مونږ هر چا سره داسې وشي انا جعلنا الشیاطین مونږ ګرځولې شیطانان اولیاء للذین لا یؤمنون د ټی وی چې چا ایجاد کړی هغه اوس د هغې خلاف کتابونه لیکي چې دې کم مصائب دي په معاشره کې اور دین کم نقصانات جوړ شو دي په والکانو کې په زنانو کې په بچو کې کم مرزونه کم آفتونه اوس هغو دا زور لګولی چې مې ګورې مسلمانې بې مبتلا کړی و اذا فعلوا کله چې دي وکړي فاحشت نه بهایي کار قالو وای دي وجدنا موږ موندلی علیها پاغې باندې ابانا خپل پلارانه دا راغو دلیل پلار نیکه داسې کړلي بدعت کوي بله غړه به تواب کولو د کعبې نه چاپیره چرابلل د کعبې نه مې چاپیره په لغړه تواب کوو صرف هغه خلک چې قریشو به چاله جامې ورکړي نو هغه خو هر چاله نه شو ورکولی نو په لغړه به تواب کوو او دا مې وي الیوم یبدو کله او بعضه فما بدا منه فلا احله نن به زما ټول بدن ښکاره کیږي یا بازی نو کم چې ښکاره کیږي داغې قتل چا د پاره حلال نه دي او دلیل یې دا و چې په دې کپړو کې مونږ ګناهونه کړلي د الله په کور کې مونږ په دې کې نه شو ګرځېدی که ورته دا ولې کوئ وجدنا علیه ابانا پلارانه موندلي داسې والله او الله پاک امرنا مونږ ته حکم کړی بیا په دې قل وایه پیغمبر ان الله بشک الله پاک لا یامر حکم نه کوي بالفحشاء بالبهائی اتقولون ای تاسو ای اللہ پلانی مالا تعلمون او جی تاسو بینه پویه گئی دا خو بیحیائی دی حکم اللہ نکی قلو ای پیامر امر حکم کڑی ربی زمار ربی القسی پا انصاف واقیم و دروی وجوه کن قبل مخون این دا کلی مزید پنیز دا هر جماعتا دا اللہ دا حکم تابیداری ہو گئی ودعو را بلی اللہ فاک مخلصین مدازل کی چی خالص کن کی لہو دین دا غد پارا بلانا کما مدا کوم څنګه چې پیدا کړی تعودون دسی و بیرته واپس شي څنګه چې پیدا کړی دسی به الله ته واپس کی غيو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تو شرو نه یوم القیامت هو پات نوراتن غرلا قیامت پر ورځ برابر پورته کی تاسو په خپل لغړ نه سنت کړی عائشه رضی الله عنها د الله پیغمبر سره یو خزی ټولو بعضی به بعض ته ګوري نبی علیہ السلام الامر اشد من ذالک عائشہ کار بڑے رسغی عورت بسو کیوں بولتے نہیں شکتے فریق نوڑل حدا اللہ اور تہی دیت کلو فریق بڑا حق ثابت شد علیہم الظلال پاو بانی گمراہی انہم اتخذو شیاطین بیشک دیونی والی شیطانان اولیاء دوستان من دون اللہ ما سوا دلانا ویحسبون گمان کی انہم مہتدون چی بیشک دیو سملار مندن کی دی روانی د شیطان پلار او ایمون کو سملاری یا بنی آدم خزوزین تکوین د کلی مسجد مکلو وشتو لا تسربنو لا یوب المسرفین دا دریم زو لفظ یا بنی آدم دے دا پار در رد شرکی پیاری یا بنی آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام خذو ونی سی زینتکم خپل خایسا عند کل مسجد پخوا دا هر جماعت کی یا پخوا دا هر عبادت کی ناغم دار چی انسان خپل عورت پٹ کی او په شرعی طریقې سره منځو کی دې ځکه بیا مفتی شفیع رحم الله ګڼ مسائل لیکل باقی دا لیکل چې کلام زنانه منځ کین هغه د پردې سره غټ صادر خپون تر سره پوری وجود پټ سر نخکاری غوګونه نخکاری مرین سیب نه مخې ساده لاسونو او د خپو او نارینه چې کوي یو خو جامې نشي انسی په خپل عورت په پټای او که د دین علاوه دی لباسی نو داسې لباس چې په کوم لباس کې دی د یو عزت مقام تا زین نو په داسې لباس کې به دی جماعت ته ځي کوم لباس کې دی د عزت یو ځای ته نشي تللی یا ځانو ته پکې عزتمند نه ښکاري په داسې لباس کې د جماعت ته هم نه ځي بیا هغه ته پریانده لیکل چې په داسې څښا جامو کې مونځ کول مکروه دي چې پاک انسان یو عام ماحول مجلس ته نشي پاکی جامی باغون دی سخابه نئی دغسی پا سرطو ربانی موز بنا کئی سرطو ربانی موز که کئی داغی مقامات کده استحضا دا وجه نکئی نو پا قحال نکی چی دا کافر کی گی پا دیباندی چی دا استحضا و دا استخباب دا وجه نکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معمول دا پتکیو دا توپیو مستنب دیبنی ابی شبه کی شل روایتونه غا نقل کړلی دولس د پټکی اتر ټوپۍ نو په سرتو روانی دا موږ کولې مکروه دي د نبی علیه السلام معمول دانو یو سړی په سرتو موږ کوي د استخباب د وجې نه د استهزا د وجې نه کافر کیږي او که سستۍ د وجې نه کوي دا مکروه دی او که د عاجزۍ د وجې نه کوي سره خرولې دی نو دا بیا تواضع ده محبوب دی لیکن عام چې وس کم دی دا خو تکبر د وجې نه کوي دا حرام دی سونډۍ خرابېږي دا هر شي خپل مقام زده کول خو تفقه چې معلوم شي نو اله چونکې انګریزان سرتوره ګرځي نو دا هم د هغو یو مشن دی چې دا مسلمانانو د عبادت په ټیم کې هم دوی په سرتورې شي دغسې یو انسان دی عذر ورته نشته او دی مټې رانغښتې دي مونځ کوي مکروه دي یا یوازې دی په کمیس نه اوندي او هسې په بنین کې مونځ کوي دا مکروه دی ځکه دا هغه صحیح طریقه نه ده د عزت نه ده دې خبرو کوشش پکار خضوع زینتکم عند کل مسجد هر جمعات سره تاسو خپل زینت اونې سي زینت هم دغه دی او کولی او خوری وشربوس کوي ولا تسرفوا اسراف مه کوئ انه بشکه دغه الله پاک لا یحب المسرفین نه غوئ اسراف کوونکي قل وایه پیغمبر من حرم چا حرم کړی زینت الله التي خایست الله اخرجه چې راوي سره دلی عبادي قل بندیان د پاره و طیبات او پاک من رزقی د رزقنا دا خلقو به چې له غوړې تواب کولو په غورت دی قلوا يا پیغمبر هي دليل الذين پردا کسان دے امنو چ مومنان په حیات نه په جون دنیاوی کی خالصا تن په دازال کی چې خالص به یوم القیامت پر ورځ قیامت کې دا پاک رزق کذالک دا رنگ نفصل آیت موږ په تفصیل سره بیان وایو ته نه قوم یا لمون پردا قوم چې پویږي قلوا يا پیغمبر انما حرم بش حرم کړی ربی الپوائش زما ربی حیای ما زهارا سچ کاری مین هدین ما بتن سچ پټوی والاسم وغناه والبغي او ظلم بغیر الحق برنا حقا وان تشركوا بالله او دا جتا شریکی د الله سره ما سلم ينزل چنه نازل کړه الله پاک به په سلطان سره دلیل وان تقول جتا سو يا الله پاک او ما تعلم او جتا بن پوي گیا تحریمات الہی الله ذکر کړه تهذیب الاخلاق چې کوم علماء دي اغو د کمال په صفتونو چا کتابونو لیکلي لکه مفتاح دار السعاده تواش کبرا زادلی کلا تعذیب الاخلاق ابن مسکوی لیکلے دے اخلاق الانسان جلال الدین لیکلے احیاء العلوم امام غزالی و دا کمال صفات دا انسان دا پار سلور دی یو عفت پاک دامانی دویم حیلم او صبر چې انسان بردباری او دریم شجاعت بادری او سلورم علم دا ټول الله په یو آیت کې را جمع کړل دي. انا چې انما حرم ربي الفواحش به حیائی الله حرام کړل په دې کې پتراغه والاسم والبغي گمراهی سرکشی د الله حرام کړل په دې کې حلم بردباری رااله وان تشرکو بالله ما لم ينزل کی شجاعت تیزه که مشرک سړی د ارسن بیا یریږي بادری پکې نه وان تقول الله ما لا تعلمون د دین الله من کړل چې اخبرې کوي په الله چې نه پیژنې دې کې علم راغې ولیکل یومتین دارو مند پر اجل نیټه دا فاذا جاء نکل چې راشي اجلهم د دې نیټه لا استاخرون دی ونرست کی سات نه او سات ولا استقدمون نو دې مخ کې کیږي دی کی بعضی خلق اشکال چې تاخیر خو ممکن دی مخکیواله نه دی ممکن څنګه لا استخدمون وای مې مختلف جوابونه کړلی هولند خبره دادا چې مقصد دا چې نیټره چا مقرر وي نو آنې تبانی بدله مرګ راځي دا غینه نه مخکی کیدی شي چې مخکی ولا مرګ راشي او نه رسته کیدی شي یا بنی آدم اما یاتی انکم رسول منکم دا سلورم ذل لفظ علم دے ترغیب ورکی اتباع کتاب او رسول تا یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام اما یاتی انکم کچر تراشت حضرت رسول پیغمبر آن منکم ستاسو نیا قصونا بیانی علیکم بتاسو آیاتی زمایتنا فمانی تقاسو چو ویری دو تقوی وکلو اصلاح پلا ملے درست ولا خوف انه سيره بني عليهم پدی بني ولام یا زنون نمدی غم جنوی والذین اغسن کذبوا تکذیب کی نسبت درو کی بی آیات نظم غیتن تا واستكبروا زان چوت غنی انا الذين اولئک دا کسان اصحاب النار خواندان دور دی هم تیو فیا پدی اور کی خالدون می شو سیدن کی بوی فمن ازلم نسو دی ظالم دی من من ابترا دا چانه جوړی علی لای الله ونی کذب اندر ہوگو او کز زبیا نسبت درو کی بھی آیاتی ہی دل آیت نتا دی ندرین باب دے پینز خبری دی کم کئی زجر مشرکی نتا او دا آخرت دا عذاب بیان منون کو دا پار دا خوشالی خبر آ خبری چی جنتیان او جہنمیان او اصحاب العراف ہے کئی دا غیزی کر کئی دا یر وزیری دا پارا او دا شفاعت قاہری نفی دی اول آیت کی زجر دے مشرکین تا دکہ مشرکین پالا دروغ جوڑائی فمن از لمو سوڑے ظالم دے مم من ابترا دا وچانا چو جوڑائی اللہ پالا ونی کزی من دروغ او کز زبایا جس پر دروغ کی بھی آیتی دا اللہ یتنو تا اولائی کدا کسان ینا لہم رسی کی بدیو تنصویب ام ندیوی سمین الکتاب دا کتابنا حتی تردی پوری زاپا کی جاتم چراجدی تر رسول اعظم کا استاد یہ توفا ونم چدی اپات کئی ملائک تی مراد دی گن ملائک تی قالو نو ملائک بورتا وئی اے نما چرت دی آسو کنتم تدعونا چی تاسرا بلل من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا قالو دیو بوئی زلو رکشو عنا زمنا و شہیدو گوائی بو کی الان پسیم پخپلو نفسنو انہم چی بشک دیو کانو کافرینو کپر کون کی اقرار بو کی قال ادخلوا الله برتوي داخل شي في امم من پاتولگو کې قد بداقي سره خلت تیر شو دي من قبلكم استاذ نما کې من الجن نه پیران نور انس دي انسانن نه فنار پور کې نو زمون د انم بس ما حوالی كلما هر کله دخلت دي داخل شي امته نيو ټولګه لعنت لعنت به یو خطاب خپل مثال خپل ملګری باندې په یو بل بل تلانت وي مشران په کشران او کشران په کشران حتا دردی پوری زدار کوکل اجدی راجم شی پیه پدی جانم کی جمیان ټول قالت او وی اخراهم رستئی دری لی اولاهم په حق دا ولنو د دوی کی ربنا اعظم غروا ها ولای دا کسان جی ادلو نا دی گمراه کړ دی مونږ لرا نا کشران با دم شران په حق کی وی دا ورکران بدل ایډران مبارکی دا مریدان د پیران مبارکی دا مقتدیان د امامان مبارکی کوم غلط خبری چوته کوي فاتهم ورکدی تعذاب ان زوی پن عذاب دچن من نار د ورنه قال الله فرمایلی کل دار یو د پر دوی پوند چنه ولا کلا تعلم لیکن تاسو نه پوی گیا وقالت ویولهم اول نه دی ویلی اخراهم پشان درستنو ددو کی هم شران فما كان نولناكم سود پارین پمبنی پس دین سپزلتا غرواله فذوق العذاب وسك يا عذاب ما كنتم تكسبون بسودا تاسو کولا دیو بل نما برائت کی جانم کی وسو دنیا کی پیو بل زان وجدی هلته به دشمنان ش ان الذين بشك اكسن كذبوا نسبت درو کی بیا ایت نظم غیت نو تا واستكبروا او تکبر کی ان هر دینا لا تو پتہ کولاو بن کلشی لهم ندیو د پارا ابواب السماء دروازی د اسمان الله سخت خبره د عزت مندو د الله د ایتن سوق ځان چت غنی زبو یوس ناس مو د الله کتاب ایز د کوم اورم لا تو پتہ نمشی کولاو کری لهم د پارا ابواب السماء دروازی د اسمان ان دیو عمل باسمان تنخی جنیک ولا يدخلون الجنه ودیو بن داخلی جنت تا حتا تردی پوری یجلی جل جمل جن نوزی اخ فی سم الخیات پسوم دستنه کی سنگچ اخ نجن نو تے دستنی پسوم کی دی تعلیق بالمحال وی ندیوم جنت تنشتے ہمیشہ بجانم کی وکذالک دغر نجزی المجرمین مونږ بدل ورکو ګناګارو ته لهم ورد د پاره من جهنم د جانن مهاد بستر لاندې چې کومه طلایي ده دا به د جهنم نه ومن فوقهم د پاز نه غواشینه بلستن دا هم د جهنم نه وکذالک نجزی الظالمین دغه سیم بدل ورکو ظالمانو ته چلانی تلائیم د جانم وی او د پاس بڑستنم د جانم وی د ورن مطلب کی پروت دی گرمی کی منگا اتاسو چی دا گرمی زور شی کنن سادر بزن نشو چوالی او دا سی خلقو چی دا اللہ دا یتونو نیزان چود گرنلی دی دا غو لان دی بستربم دا وری و برا بڑستنم دا وری پاکی بدن نپراتی دا ولی دنیا کی دغه بستر کې پروت دار سے پریخی ونو جزا من جن سل عملی نو اللہ بولا اس بستر دسی و گوری و کذالک نجزی ظالمین والذین اکسان آمنو چی مومنان دی وعملی صالحات عمل کئی نیک لا نو کلی پا مونگ تکلیف نو اور کون اپسن نو نبست ایلا اس آہا مگر موافق طاقت داغا اولائے کدا کسان اصحاب الجنتی خواندان جنتی هم دیو فیا پدی کی خالدون ہمیشہ اسی دن کی بئی و نزان ہم بہو باس ما فی صدوری ہم آغا جل دیو پس سنو کرے من غیر لند خب گانا و خیرینا دنیا کی خام آخا سوک دیو بنا لگ خپائی کنا جنت تچلات شا اللہ بداو باسی نبی علیہ السلام فرمائی مومنان چې د اور نه کله راوځي یو پل به د جنت او د جهنم په منځ کې نازي کې به ایثار شي د دیو به د یو بل نه کم حقونه چې بدلی به د یو بل نه واخیستی شي او صاف به شي نو بیا به دیو ته اجازت وشي تاسو جنت کې ننوځئ هر سړی به خپل کور داسې پیژني لکه دنیا کې به هم داسې نه پیژني اوال تکی بدا خوشحالی جونی دا دیو پزنو کی یو بلتا خیرے کی نہ بنائی حسد بنائی علی رضی اللہ عنہ روایت تے چاگد آوی انی ارجو ان اکون انا و عثمان و طلح و زبیر منهم زما دا امید دے چیزا او علی ویزا او عثمان او طلح و زبیر رضی اللہ عنہ مونگو پا دے کیوی دا دیو بلتا خبگانو فدینی خبرو باندی نو الله به زموږ د زړونو نه دا وباسي تجری من تحتهم الانهار بیگ بردی ولاند نهرنا وقالوا بيدي الحمد لله الذي تول صفاتنا ده کمال خاص الله غزاد لری هدانا چې موږ ته هدایت کړل لہذا ده پار نه دي وما كنا مغنولنا تدی چې موږ سملار مندلوي لولا ان هدانا الله کچرت الله موږ ته هدایت نه وکړې هلاري ورته داسې معلومي دنیا کې کوم تلای هدایت نه وکړو نو موږ دلته هم سملار نشو مندل لقد بداغ رجات رسول ربنا بالحق راول واسطه درب زمون حق ونو دو आवाज به تو کرشن تلکم الجنه چې داس تاسو جنت ته اور است موه په میراث کې در پښې تاسو ما کوم تم تعملون په سودا ته عمل کولو لکه میراث سوق د چانه نشغسته دا جنت به سوق تاسو نشغسته یا لکه میراث انسان سره قسم نه کړي پلار نه کنه او ته پاتې شي بغیر قسم نه جنت هم داسې دی الله په فضل تاسو در کړو یا میراثی شي کې څوک شپنه شي کولې دام ساز څوک په شپو مو پونه شي غيسته دغه میراثه کوي چې د جهنمی کمه حصہ جنت ته نو چې جانم تلاړو نو هغه حصہ جنت ته پاتې شو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي تاسو کې څوک نشته مگر داغه دو مقام دي یو جنت کې بل جانم کې نو کله چې سلیمان شعور تلاړ شي نو دا هغه مقام چې کوم جنت کې لري دا جنتیان ته میراث کې ملاوي شي الله وی فزا اولائک هم الوارثون اد ابو سعید خدری روایت ته ابو هرره زهونه هم چې نبی علیہ السلام فرمایلی یو आवाज کوون کې په جنت کې आवाज وکي دا وای ان لکم انت سیو پلا تسقمو ابدا اے جنتیان و اوری همیشه بتا صحت منی بیماری بد باندې ناراضی وین لکم انت یو پلا تموتو ابدا نو تاسو همیشه ژوند دی مرګ باندې ناراضی وین لکم انت شبو پلا تحرمو ابدا او تاسو همیشه ځوان نه بډا والے بد باندې ناراضی وین لکم انت نامو پلا تبسو ابدا نو تاسو په خوشاله نعمتونه کې وی بد حالی بد باندې ناراضی ونا دا آواز بو کی دیکھ رہا نبی ما کن تم تعملون چرا جنت ستاس دا عمل پوج تاسو در پیش حالن کی حدیث کی راضی چی اس سوک نشی تاخیر دے جنت تم پخپل عمل مگر دا اللہ پر رحمت بزی اور دیسے کوئی پا عمل در کلش جواب دا دے چی دا عرشی دا پار دو سو دیو سبی ظاہری دے بل باطنی ظاہری سبب اغا عمل دے باطنی دا اللہ رحمت حقیقی سبب د الله رحمت یا جنت ته تک دا پر رحمت د الله د درجات په عمل دي یا دا چې د نیک عمل هم چې انسان کې خدام د الله یو رحم وشي نو عمل ته نسبت هم رحمت ته نسبت اوس مکالمه ذکر کوي د جنتیانو جانمیانو ونا دا آواز بو کې اصحاب الجنتی جنتیان اصحاب ناری جانمیانو ته اور والو تباوزو کی اندا قد پتا کی سر وجد نام مند لما سوادنا چ وعده کړو زمو سر رب نظم رب حق نشتیا فحال وجد تم نو ایت از مند لما سواد چ وعده کړو رب کوم رب تاسو حقا نشتیا قالو دی بو انام او فاذن اعلان مو کی مؤذن اعلان کو ان کے بیان دی په منس کی اللہ نت اللہ علی الظالمین چ دلا لعنتی په ظالمانو ظالمان سوک دی الذين داغ ثانی سدونا چ من کای خلقان سبیل الله د الله د لارینا د الله د دین خلق من کای د الله د کتاب نو یبغون حوال ټی د درې وجن کو غواله وهم دیو بالاخر دی فقرت کافرون کو پر کو ان کی دی دقه ظالمان دی سوال راضی چې جنت خو بره دی جانم کته دی دی بسنګ یو بس خبری کای دا هغه بن لری دی دا غی جواب داره چی دیو لری دی لیکن اللہ جل شانہ با دا سی دا دیو پمینز کیا قوت پیدا کرده چی یو بل بلی دیشی دیو بس خبری کولیش قدرت تو علزاد تی چی پدا غوگونو کی پدا غوازونو کی دا سی قوت پیدا کی و بین او مار دی پمینز کی حجابن پردبوی وعلى الاعراف پارام باندې رجال سړي ویاري پونه دی و پیجنې کلن هر یو لربي سیماهم پنه خود دوی اعراف در جنت او جانم پمنس کې داس یو مقام به چنو پای کې داس یو نعمتونه کم چې په جنت کې او نو پای کې داس یو عذابونه کم چې جانم دی تقریبا می راحت پامي نګه دنیا غونتی حساب به بیا د غزه کې بسو کې آراب کې نو سو کوئی دی کې هغه شهداوی چاغو د مور پلان د اجازت نه بغیر jihad ته تری وي او شهیدان شوی وي شهادت په وجه باندې جهنم ته بنه شتله خو د مور پلان نه پرمانه په وجه جنت ته بنه شتله بعضی وای هغه مسلمانان تی مراد چې نیکي او بدی برابر شوی نو دومره نیکي هم نه چې جنت کې داخل شو دومره بدی هم زیات نه دي جهنم ته بوزي او بعضی وای چې دی کې هغه سو کوسیږي چې کم ماشومان د زنا نه شوی دغه ماشومانو ګناه نشته دا مور پلارو نه خو به جهنم یاسه خو دا ماشومانو په عرب کې او بعضی وای چې نه دا داسې د عذاب ځای نه دی او تقریب بلکې دا د سیل ځای دی نو بعضې فقها به علما به وي او الله دې مقام ته سیل لپاره رالیږي چې سیل وکړي بعضی وای چې دین هغه خلق مراد دی دې مقام کې چې مور پلار کې یو خوشاله کړی او بل ته خپای دا یو د خوشحالۍ د وجه نه جهنم ته به نه ځي د بل د خفګان د وجه نه جنت ته به نه ځي بعضې وایي هغه خلق چې د عیسی علیه السلام نه وروسته د نبی علیه السلام نه مخکې په دې زمانه کې څوک وفات شوی دی څوک وایي د مشرکینو بچي به یې پکې څوک وایي هغه خلق چې د خلقو قرضې پې وي او نه وي ادا کړه په دې مقام کې دا مختلف اقوال دي خو بالآخر دوی به جنت ته ځي اول کې څه وخته پورې هلته وایي څومره به یې الله ته پته ده جانتیان من پیجنی جانمیان من پیجنی ناریو سب خبری کئی ونا دو دیو باوازو کیا صحاب الجنتی جنتیانو تان سلامون علیکم جی سلام دی پتاسو لم ید خولو ها دیو بنی داخل شو دغا جنتو هم یتماعون دیو بتا ملری و ازا سوری پت کل چوارو علی شاب سوار هم دنی استرگی تلقا صحاب النار تلقا صحاب النار پترف دخا وندان دور قالو دیو بوئی ربنا ازم گرب ملاتا جالنا مکر زبا مال قومی ظالمین دقوم ظالم سرام ونا دا آواز بو کیا اصحاب الاعراف اعراف والا رجالن سسڑوتا یعرفونهم دیو پیجنی اغول را بی سی ما هم پن خدا گو قالو دیو بورتا وی ما اغنا دا پن کوان کم سزن جمعو کم ڈلی استاسو وما کن تم تستکبرون اغا جتا زن چود گنلو حتی کبر خو خلاص نکر یا ڈلی قوم قوت اغی خلاص نکر یا پوج دخ کر اها اولای لزینا اې دا هغه کسان دي جنتیان ته به اشاره وکي اقسم تم چې تاسو قسم خوړلو لا ینالهم الله چې نه ورسېږي دی تعالی به رحمت ان رحمت او دخول الجنه داخل جنت تلا خو پونی روانه علیکم تاسو لان تم تاسو نه تاسو غم جنې دا قول چا نه باز وې چې عرب والما جن دغه جهنميان ته وې چې الله خو هغه ته وې چې جنت ته ځي یره بد باندې نه غم بنئ یا دا چې الله به دغه عراف والو ته وچې ځی جنت ته وس دا به هغه وخت چې بس دغه عراف زمانه پوره شو ونا دا آواز به وکړي اصحاب النار اور والا اصحاب الجنتی جنتیانو ته ان دا خبره افیزو چې راتوی کیا علینا به موږ باندې من المای د اوبو نه او من مای د غسنه رزقکم الله چې تاسو ته درکړلی الله پاک دا راکوي مونږ او به ډېرې ضروري دي دغې سوال اول کوي خوراک بیا رست کئی قالو جنتیان بوی ان اللہ بشک اللہ حرمہما دا دوانا حرام کردی اللہ کافرین پا کافرانو باندی اللذین آک سانی تخذو چنی ولی و دین اقبل دین لہوان تماشی ولی بن او لوبی در اغور جون طریقہ و لوبی تماشی چا لوبی کولی و چای تماشی کولی گرمی سردی کی بطلال تی منز نو خبر نیو دا خلق دویم وغرتهم الحیات الدنیا دوک کړي در ژوند دنیاوی چمدا ژوند نور نشته فل یوم ان نن رندن ساهو موږ په پریدو دی ولر کما نه سول غسن کی دی هر کړه وو لقاء یومهم ملاقات دور زدیو حاضر چدا دی وما كانوا بآياتنا يجحدون او اچ دی وزم پیتن انکار کون کی نالو ان زمان ام پاتری ولقد اوت اغزر جیناهم بکتابن مونږ راوړل دی تو کتاب فصل نو مونږه په تفصیل سے بیان کړی دی علی علم سر د علم هو دنه هدایت ته او رحمت دی قوم یومنون د پاره دا قوم چې ایمان ناوړي تفصیلی کتاب حلال حرام پکې جدا او قلار قلار علی مار علی گلی دی حالی انظورو ندیو انتظار نکی اللہ تاویل او مگر دا انجام دا دی چیزا کم انکار کئی او دا انکار کم انجام دی نگی انتظار کئی چیغا عذاب دی یوم پاور زیادی چی راشی تاویل او دی انجام یقول اللذین وی باکسان نسو چی دا یرکڑ دی من قبل دی نمخ کے قد تاقی سر جات رسول ربنا بالحق راون واسطاز دا رب زمان حق فحل لنا نو آیش تیزم دا پارا من شو فاسوک سپار ویش پا دیو سپارش شو کیلنا زمون دا پارا او نورا دویا مو واپس شو پنا عمل عملو کو غیر اللذی بغیر دغنا کن نانا عملو چی منگ عمل کولو قد خسرو تا قسر تاوان که چو ولی انفوسان خپل نفسونا و دول لورک شو آمون دینا محکان یفترونا دیو دا زان جوڑا ولا نفی دا شفاتی قهری وشو این رمبا کمو اللہ اللذی نیزینا دوی میسر صورت تراخیر پوری پا دیکی ام دری بابو ندی اول باب تر 102 نمبر آیت پر پنځه خبرې دی پکې یو داور توحید چې دا سورۃ دریمه داوه ده چارت د شرک دویم مثال ذکر کول دریم نقلی دلایل پیش کول هیڅ پاه کې واقعه د نوح علیه السلام د صالح او د هود علیہ السلام در دری می داوی سے تعلق ساتی چرت د شرک تے او د لوط علیہ السلام داوا واقع د دوی می داوی سے تعلق ساتی چې د ما منزلی تبا و کئی سر در د شرک نہ هم او د شعیب علیہ السلام واقع ام د دوی می دری می سے تعلق ساتی سلورم امتحان پا نعمتونو عذابونو او پینزم آیتونا چې ټول واقعات سے تعلق ساتی اول مسئلہ توحید ان بشک ربکم اللہ الذی رب تاسو اللہ غزاد خلق السماوات چ پیدا کړی جس پهنه ول ارض زما کفی ستتی ایام پش پګورزو کی په مقدار د شپ پګورزو کی یا شپک ساعت تی مراد دی حامیم سجده کی د غورزو تفصیل جدا اتوار نواله د جمعه پوری او سبت خالی ته وای په دا اورز سامل نه دیشه اگر چې مسلم کی حدیث ته خپاغه باندې کلام سوال ورز او شپه د نور نه معلومیږي نور وونه ورز شپه څنګه معلومیږي جواب مقدار د شپه ورز یکی دې شو واست ورز او شپه معلومات د دغه نور نه کینو او وخت بل سی سیزو سوال الله په یو کون سرم ارسه کولې شپه ورز ولې اړه ولې جواب خلق د تعلیم ورکی چې کوم کار کوي په قلاره قلاره کوي جلتی م کوي تعلیم ان الناس وللمخلوق ثم استوى به برابر تیاو کلار سفارش باندې څنګه دغه شان سره مناسبی یوش لیل النهار پټی پشپی سره ورځ یطلبه طلب کوي داش په ورځ دره حسی زن بجلتای مینس کی سا بل شے نہیں پکی وہ چورز ختم جی سیدھا بزش پر آزی و شمسا او نور لرا والقمر او سپوگمائی لرا و نجوم او سطور لما سغرات ان پتہ سیال کی جتاب اکڑے شو دی بے امری ہی پوکم دا اللہ اللہ خبردار لہو الخلق دا اللہ دا پار پیدا اشتے والامر و اختیار دا مخلوق اللہ پیدا کردے بے اللہ چلائی بل چلے اختیار نہ دے اور کڑے تبارک اللہ وبرکت اللہ پاک رب العالمین چرب مخلوقات نے ادعو ربکم رب علی اخبر رب تضرعان پاج دی وخفیتن پپٹا دعا تے ترغیب دے خود دعا قبلی کی پاج زئی سرے پٹئی انه بشکد الله پاک لا يحب المعتدين نغه غي تجاوز كون کی یو صحابیو دا غزویو او د سه کولو ناغین پس دا خبره وکړه چا الله او مینی اسالک القصر الابیض عن یمین الجنه یا الله زستانه سپینه بنگله غواړم د جنت خی طرف نپلار اورته بچیا ما د نبی علی السلام نو اوریدلې قوم براش چې هغه په اودس کې او په دعا کې اعتدا او تجاوز کوي نه الله نه جنت غواړه او د جانم نه پناه غواړه او دا قیودات مګ واړه چې ملګو چې سپینه بنگلا او خی طرف ته ودی سي وېرو د پخپل زوی چې په دعا کې چرته د حد نه وانه وړي الله نه بس سوال کوا الله محتاج یم الله غریب یم عاجز یم کمزور یم خپل عاجزی وړاندې کوا ولا تفسدوا فساد مکوی فی الارض پس مکی بعد اصلاح پس اصلاح د غینا ودعوا رب علی الله پاک خوفن پیرو تمن په امید ام به یریګم په امید ان رحمت الله بشکر احمد الله قریب نذیر ابن المحسنین کانو تا د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی او هو الذی الله غزات ته یورسل الریاح چرا لگی آوا گانی بشرن زیر بین دی رحمتی مخی دق پر رحمت تر باران نمخ کی بازی آوا گانی راشی مخی کما پا خزم داران چو آغو پی جاندی چرا دا هوا دین روست باران کی آزم داری آغا سسٹم چه ختم شو نو اللہ والا اس آلات راویست اس دا موسمیات والا سر آلاتی دا غی پا زیر باندی هوا گانو ناغو معلومی چی دا هوا روخ کم طرف ته دی کم طرف ته نه دی او دا به څومره وخت کې را رسي او نه نو هغو بیا رسي امکاني طریقې څه خبره کوي چې پلان کې علاقه کې امکان نه باران دا هغه هواګانې چې د باران نه مخکې الله رالیږي حتی تر دې پورې زه اقلت کله چې پورته کی صحابن ورن سی قال اندرنی صحابن ورزی سی قال اندرنی سقناه مونږ بیا یو لبلدین هغه خار ته میتین چې وچوي فانزلنا من نازل کو به الماء پر سروب فاغرنا من رواز به پر من کل ثمرات هر قسم میوه كذلك دغرنگ نخرج الموتى من رواز من الى انكم تذكرون دي پاریتاز نصیحت واخلی اوج کل له ما جونده کو تازه کړو شین کی میراويست داز د قبرون نمړي وان بلند طيب او خار پاک يخرج راوزي نباتو شین کی دغه به اذن ربه حکم درب داغه والذي اخر خبو سچی پلیتوی لا یخرجون راوزی داغیشن کی الا نکیدن مگر بیکارا کذالک دغرن نصرف الایات مونږ بیان آیاتونه نه قوم یشکرون پاردا قوم چې شکر وباسي لقد ارسلنا نوحا الى قومه دا انبیاء واقعات ذکر کړي دا پنځه واقعي چې درې می داوی سره تعلق ساتي اولاد نوح علیہ السلام د نوح علیہ السلام واقعہ قرآن کریم کې نوم د نوح علیہ السلام درې سلویخ کرته یا دو سلویخ کرته ذکر شوی دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام د آدم علیہ السلام نه بازی خلق وی شپاړس او دو سلویخ کال وروسته د نوح علیہ السلام اصل نوم عبدالله یا شاکرو نوح داده د لقبو د خپل قوم په حالاتو د ډیره جړه کړی و زګور د نوح وای د انبیانو واقعات چې قران کې الله ذکر کوي د ډیر په عید دی یو عالم دی کیو کتاب لیکلی دی دعوت الرسول په نوم باندې محمد ابن احمد دغه نوم دی 50 په دې هغه ذکر کړلی په واقعاتو د انبیا علیهم السلام نوح علیه السلام چې و د هغه قوم دا په عراق او په دغه اطرافو کې وو ډېر متمدنو بظاهر باغات وو مالونه وو خو بل طرف تر قوم په شرک اخته وو ابتدا د شرک څنګه شو د هغې مخکې څه تفصیل مونږ کړه وروسته صورتي هود کې سراشي الله نوح علیه السلام دې وتراولېږو چې رد د شرک وکړي دا اوله واقعه قران کې نیو پکې نشي لقد ایز کې ویل لقد تاقي سر ارسلنا موږ لګلې نو انو عليه السلام الى قومه قل قوم تفقال يا قوم اعبدوا الله اي زما قوم د الله بندگی وکي ما لكم نشي تاسو پاره من اله انسو کار ساز غيره بغیر دا غنه اني بش قزا خاف يري ګم عليكم تاسو عذاب يوم عظيم دا زب دور زلوينا قال الملأ سرداران من قومه د قوم ددنا ان بشكم لنراك خما خاوين تدرفين دلال مبين په گمراهي ښکار کې متکبر خلق داوي معلوم شو دا خلاف چې کوي متکبر کې. قال نوح عليه السلام يا قومي ازما قوم ليس نشتي بي ما باندې زلالتون گمراهي ولكنني لكن ذا رسول استاذ من رب العالمين درب د مخلوقاتنا ابلغكم زرسوم تاسو ترې سالات رب احکامات د خپل رب او ان ساو زخير خوایکم لكم ساو د پاره او عالمو ز پیجن من الله الا الله ما لا تعلمون اج تاسو پینه پوی گیا او عجب تمای تاسو تعجب کوي اندرې خبر نه جاکم چراغ له تاسو ذکر النصیحت می ربکم درب ساس نالا رجلین پیو سړی مین کوم تاسو نه د خپل قوم سړی تسبخ کاری او در دې د پاره لیون زیرکم چې تاسو وای رہی ولی تتقو او چې تاسو ځان بچ کړئ د کوپر او د شرک او ګناهونو نه ولعلکم ترحمون او دې لپاره چې تاسو رحم وکړلې شي. د پیغمبر ډیوټي انذار دی لینذرکم د امت ډیوټي ایمان او تقوا ده ولی تتقو دا الله بیا څه کولی هغه رحم کولی ولعلکم ترحمون فکذبون دی خلقو تکذیب وکړلو د نوح علیہ السلام نسبت د دروغی ورته وکړلو فان جینا او نو مخلص کو دی ولذین اکسن ماو چې صرف فلپل کی کشته یې او اغرقنا الذين من دبل الاکسان کذبوا چې نسبت دروغ کړو بیا آیات اعظم غایتون ته نو مش کړي او کانو قوم امین قوم لاند ویلاد. دا درې مواقع ده نوح علیہ السلام درې می داوی سره تعلق ساتي چې دا شرک رد څنګه چې نوح علیہ السلام کړو هود علیہ السلام هم کړو. هود علیہ السلام الله لګلې وو ادیانو ته ادیان چې نر پارس جنوب طرف ته اوسېدل عمان علاقه کې چې هغه ځګي ته اوس تلاله وای بازی داسې وای دا ډېر طاقتور قوم د نوح علیہ السلام و سلام قوم چې ډوب شو او په هغه باندې طوفان راغی. طوفان دا په ټوله دنیا راغلی و که دا په قومو قرآن نه دا معلومیږي په قوم یې راغلی و دا ممکن چې په هغه کې نور څوک نه و نو ټولې دنیا ته نسبت ځکه کی دا عادیان پیدا شو او الله هود علیہ السلام دی تولې ګور دی د قوم نه ځکه دیو هم شرکیات کول چې هغه ردیو خیرخواهی وکړي او دیو د شرک نه منه کړي خو قوم دا خبره ونه منله په عذاب کې اخته شو او هود علیہ السلام د بادرۍ بیان دی ته کړی دی. د هود علیہ السلام واقعا قرآن کریم کې دیارلس کرت راغل ویلا دن موږ لېږلی وا دی انتا خاهم ندی ورور هودن هود علیہ السلام قال غوی یا قوم اعبدوا الله زما قوم د الله عبادت وکئ ما لکم نشی ستاو زپاره من اله انسو کار ساز غیره بغیر دغی الله نه افلا تتقون تاسو نه یریږئ. قال الملأ الذين هو سرداران او کسانو کفر چې کفر کړو من قومه د زر قوم نه انا بشکم لن راک خا مخاوین تا در فی صفات ببی قپی کی تبی قپی دا ساده خبری کی و انا بشکم لن ظنک خا مخا گمان کو بتا باندې من الکاذبین دروجنو نه چې دروجنو نه قال يهود عليه السلام يا قوم زما قوم ليس نشتي بي بمواني صفات بي قفي ولكني لكن ذا رسول استاذ من العالمين رب مخلوقاتنا وبلغكم رسوم تاستري سالات ربي حكما دخ بدر رب وانا اوزل لكم سوز بار ناس خير خايم امين امانت گر او عجب تمہیں تاس تعجب کوئی ان دین جا کوم چراغلتا ذکرن پند من ربکم نرب ساسنا على رجلین پیو سڑی بانی منکم ساسنا لین زرکم چتا سو ہی رہی واذکروا غری اس باو کی جالکم چتا سو گرز ولی خلفاء جانشین من بعد قوم نوح پس د قوم نوح نا وزادکم زیاد کړی تاسو فی الخلق پیدائش کی بستن د پراختیانه زیاد کړی تاسو پیدائش کی بستن د پراختیانه فذکروا نیات کی اعلی الله اذا الله نعمتن لعلکم تفلحون دی پاره تاسو کامیاب شئ قالوا دی واجی تنا ترات کړی موږ تعالی نه عبد الله چې موږ بندگی وکړو الله وحده وی واجی داغه سب د یو الله عبادت ونظر او پریدو ما کان یعبدو آج بندگی کولا باو نازم پلاران و مشران فاتینا پیش که مونگ تبی ماز تایدو نایتی زمون سواده که ان کنتا من سوادقین که تدریشتون نی اغازاب راولا قال اوی هود علیہ السلام قد تاقی سرا وقعا واقع شوی علیکم تازبانی می ربی کن رستن ریسون پلیتی و غزبون غصا اتو جادلو ننی آیتا جگڑا کوئی ما سرا یا اسماعیل پاو نمونو کی سمے تو مواجتا سو خودی دی صفاتونه ور کړیو ځان د پاره چې کم معبودین نیولې سوګ د یو زموار سوګ دبل انتم تاسو اباو کوم ساز پلارانو ما نزل الله نه دې نازل کړل الله پاک بیا په سم سلطان سره دلیل فانتظرون انتظار کوي انی به شګه زما کوم ساسره من المنتظری ان انتظار کون کو نه ما ان جاینا او نو مخلص هي ور کودر ولذین واک سنرما او چې وسره به رحمتین پرامه سمین نظمونه طرفنا وقطعنا منکټ کو دابر الذین مون د اغسانو کذبوا بیااتینا جنس بند درو کړو زم آیاتونو تو ما کانو مؤمنین او نو دوی ایمان ناوړون کې هوا په الله مسلط وش پی اتورزی او په عجیب اندازې دی ختم کړل د کجورو په شان غټ غټې تنی راوای چول سلورمه واقعې مجموعه کې درې مدیزې ګون سره ده دا نه درې مداوی تعلق ساتي صالح علی السلام واقع دا له سمودیان ته لګلې دا سمودیان عادیان داسې نږدې یو بل ته قوم کې در سام په اولاد کې راځي سمود ابن عابر ابن ارم ابن سام ابن نوح بعضې وایي سمود دی ته وایي کوم ځای کې چې اوسېده هغه ځای کې اوبه کمې وي دیو چې کومه علاقه کې اوسېدل نو دا د واد القرآن واخله تر هغه شام پورې د حجاز شام په منځ کې علاقه ده چې هغې ته حجر وایي او اوس ورته مدائن صالح وایي د مدینې منورې نه چې څوک ځي د تبوک په لار اتیا میله پاسلی چوکې دا خلق راځي اوس هم د دیو هغه بادی نشانات شته دا قوم سخت کارګرو انجینیرانو او رنګارنګ آبادۍ به جوړولې شرک اخته و الله صالح علیه السلام علیکم دعوت یې دوی له ورکړو څه کسان د هغه څه ملګري شو خو زیات خلاف شو په عذاب کې اخته شو زلزله پرې راله هغه کورونه ورسېدې پاتې شو قوت خلاص نه کړه طاقت خلاص نه کړه ویلا سمود او مونږ لېږلی سمودیان تا خا هم ددي ورور صالح علیه السلام قال غوی یا قوم عبد الله زما قوم د الله عبادت وکئ ما لکم نشته دپاره من الهین سو کرسه غیرو بغیر دغې الله نه قد تاغ سره جاءت کوم بینتن راغله تاسو ته واضح معجزه من ربکم درب ستاسو نه هذه دا ناقة الله یوخد الله ده لکم ستاسو دپاره آیت نخه فضروها نو پرېږدئ دي لره تاکل چې خوراکی فی ارض الله په ځمکه د الله کې ولا تمسوا مرسوا دي تبي سوين تکلیفا يا خذكم ومن استاد عذاب اليم اعظم دردون کې مطالبه دي وکړو چې دي پرخ نه موږ له اوخه جوړه کا صالح عليه السلام دي ومنه کړیو و دي نه قلارې ده ناغه دوره کا ته منځ کو الله ته سوال وکړلو هغه پر غدا سي په حرکت کې شو د لسو میاشتو بلار به وخت راووت بیا لنګ شو هغه ځای کې وبنه وي د دیو ساروی بچی هغه وخه بیریدن و یریده با نو به تقسیم کړي یو ورځ باغه وخس کې یو ورځ بردیو ساروس کې شودیم ډیر ور کوله ټول سارونه زیات لیکن غلط خلق هغه د دغې په خلاف کې و او د صالح علیه السلام خبره یې نه منله. بیا بدکاره زنانه وي چې هغه زنانه و د هغه وخې د قتل منصوبه جوړه کړه او قدار او سالف هغه جوړ کړل په دې چې موږ به ستاسو نکاح وکړو تاسو د اوښه مړه کئ. اوښه یې مړه کړه په عذاب کې گرفتار شو. اوس ګوریات کوي اس باو کی جالکم جی تاسو ګرځول خلفا جانشین من بعد عادین پس دادیانونه وبواکم زی درکړه تاسو فی الارض بزمکه تتغزونا تاسو نسی من سهولیه د نر مزمکو دا غنه قصورن بنگلی وتنهیتون الجبال او تاسو تراشی غرونه بیوتن په کورونو سره غرونه میدا سی وته کل کورونه به کی جوړ چت بامو روډ بامو غره کی فز ګورو نو یاد کی اعلی الله د الله نعمتونه ولا تاسو مگر زی فی الارض کی مفسدین فساد کون کی. قال الملأ الذين استكبروا او سرداران او کسان چې ځانې چوت غنو من قوم د قوم ددنه للذین اکسان تاسو ته ځې پوچی کمزوری غنلې شو لیمن هغه چې ته امنه چې ایمان راوړو منو د دیونه اتعلمون تاسو پوېږي ان چې بشک صالحان صالح علی السلام مرسل لګلې شوې د می ربي د طرف دربنه. قالوا اغوی غیرتمندو انا منگا بیما پغس ارسلا چی دالی گلے شوی بی پغس مومنون ایمان ناوڑن کیو مرسل سمون پی ایمان ناوڑے. قال اللذین استکبرو یا کسان چی زانے چوت گنو انا منگا بی اللذی پاس آمنتم چی تاسو ایمان ناوڑے بی پدی کافرون کو برکون کیو. فاقرون ناقت زخمی کڑا اوخا خپی والا کٹ کڑے او مڑے کڑ واتو نا پرمانی وکړه دیوان امر ربی هم د حکم د خپل رب نه. وقالو دی او یا صالح او تینه صالح راوړه مونږ ته به ما هغه څه تعیدونه چې زموږ سواده کې ان کنت من المرسلین کته درې غلې شو نه یې. فاغزتهم الرجفتون اونیو دی ولر زلزلې ازبو ورزل فی داریم په خپل کور کې جاسمین پړ مخ پراته په ګونټو نه سوزنګرانو باندې ساړه وټول ازوی م چغه پیواله شو زمکه پیوجړه کړه. او جزایم انجین سیل عملی دیوم پاوخی چغی والوی زخمی کڑے ونو زلزلام پدی وشو د چغو سر وتولا وقت صالح علیہ السلام انم دینه وقاله وی وی یا قوم زما قوما لقد بتاقس را بلغتکم ما رسول لتاس در رساله ربی پیغام دخ پدر مار سوال لتا است پیغام دخ پدر و نسات لكم ساز پار می خیر خوای کړلا ولکن لا تحبون الناس انکن تاس نو خوای خیر خواهان. دا خبره یا خو د مر نمخ کی کړوا چې کړه دی د خوان لاړو می سه اشکال نشته او که د مر نفسوی نه تحسر د پاره کړلا ځنه چا غوري ده او کبل پر زوري درین دا معجزه ده لکه نبی اسلام چې څنګه بدر کې د کوی په غاړه خلقو توازونه وکړه په تور د معجزې هغه غوس اورېدلی نو معجزه تن کمړې واوري اورېدې شي خو دې سیمړي اوازونه نه اورېدې. څلورم واقعا دلته کې او مجموعه کې پنځمه جوړېږي د لوط علیه السلام چې دا لالې غلې قوم ته دا لوط ابن هاران ابن تاروخ ابن اخی ابراهیم ابراهیم علیہ السلام سے ہجرت کړو عراق دیو چې کمزے کې اوسېدل نو علاقه صدوم او وکلیو باری اردن خواته اخلقو کې شرکو او دې سره یو ناکار عملو د نارینه او سبت پیری. لوط علیہ السلام الله دی ته ولېګو خو د لوط علیہ السلام خبره ونه منره نو په عذاب کې اخته شو. عقلې د یخنا الله پورته کړو د جبریل په واسطه او پاستره بدی راواچو هغه ځای کې عظیم شان ډول جوړ شوی دی بحری لوط بحری میت ورته وی او زمانی شانات شته. ولوطن امون لېږلی لوط علیه السلام ویش کرت د لوط علیه السلام نوم قرآن کې راغلی اذ قال کله چې ویلې قوم خپل قوم ته تاتون الفاحشه آیا تاسو راځی راتل کوئی بیا ایتا ما سبقکم نه مخ کی شو تاسو نه بیا د کارت من عادین سوک من العالمین د مخلوقاتنا نقاش وی چې ابلیس دا کار دی ته خود لهو ندیو بده یو بل سره الکانو نکاونه کول اوې چې په مخلوق کې دا عمل سوک نه کوي خنزیر باره کی راضی چغه کوي معتصم بالله او خلیفہ تیر شوی دی هغه وای چې قرآن کې ما نوې اورېدل نه زما ذهن کې نه راتل چې دا کار وسوک کوي نبی علیہ السلام فرمائی ان اخف ما اخاف ولا امتی دیر هغه چې زیریږم په خپل امت عمل قوم لوط دا عمل د قوم لوط دا بدیو کې شروع شي الکان وزان جنہ کئی جوڑی جنہ کوشن میک اپ پکیو ہم دا دیکھ عمل دا پار او اللہ لعنت توی لے دے دا عرش دا پاسا پا وو قسم خلقو او پا یو مانی لعنت مکرر کرد درے کرد ملعون من عمل عمل قملو پا لعنتی دے اغسو چا عمل دا قملوت کی درے کرد دا ویل جی شیطان ہم دیتر پر ترغیب ور کئی دیو جن شیطان پخپلا هم دغه سی کوي او خلق دی طرف ترابلی او خلق هم غافلی د خپل بچو نگرانی نه کوي ما سبقکم بها من احد من العالمین دا عمل چې سوکو کی مخ کی سزا ذکر شو دا د غر نه په یخ کی بجوندې ودرولې شو غر په پیراواج انکم بشکتا سلتا تو نرجال رات لک وای سړو ته شاوتن په شاو سره میندونی نه سای ما سیوا د زنانو بل انتم بلک تاسو قوم مسرفون قوم زیات کون و ما کان جواب قومه نو جواب د قوم نه دا الا مگر ان قالو دا چی ویدو اخرجوهم ابا سیدی من قريتكم د خپل کلینا انه بشکدی او ناس نیو ډل د ته توارون ځان پاک پاک کیا کری نه و واسي لرکیدا فان جیناه مخلص کو دلر و اهل و اهل ال مراته مگر بی بی دد کان تو من الغابرین درست پات کی دن کنا بدکار عذاب کی غام گرفتار ش و ام تر نام باران کڑے والے پدی منی ما ترن باران اد کانو باران فنظر نو گور کے پکان سرنگ شو عاقبت المجرمین اخر انجام د مجرمانو گنہگارو فین زو واقعت ویلش دا آدم علیہ السلام واقعا دویمی داوی سب تعلق دا نوح علیہ السلام دا حود علیہ السلام صالح علیہ السلام واقعا دریمی سا آده دا لوت علیہ السلام واقعا دا دویمی دریمی دوار نسو تعلق ساتی اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا محمد النبی الامی مولای کریم کم ایسا قرآن چویلش اللہ زمون اپکی غلطیش و اغم و آپ کی انا په خپل دربار کې قبول کړ لري چې کوم اجر او ثواب دي الله پاک دا غي نه موږ محروم کې زمونږ مړه ژوندې ټول هغه تعالی دې اجر ثواب ورسه الله ستاسو قران موږ ته زده کې د عمل توفیق راکې او ستاسو مخلوق ته رسولو توفیق راکې کما یې سچ پاتې دا غیر صحیح ویلو توفیق راکې الله سوک چې ستاره کتاب د دې کولو د تعلیم تعلم کوشش مهنت کی الله تاغوت د آسان کی ذریات د غیبونه پوره کی زموږ جمله ګناهونه معاف کی سیاد زموږ په حسناتو بدل کی دعاګانو د پاره چا درخواستونه پړی دي د چا چې څه قسم حاجتونه دي الله تعالی معلوم دي ته د غیبونه پوره کی الله زموږ ټولې دعاګانې قبول کی دنیا د آخرت د عذابونو نه زموږ حفاظت وکړي د خیر باران پونګ باندې وکړي موږ د زلزلو نه وساتي د جګړو نه وساتي د اختلافاتو نه وساتي د کلي کې د خلکو د یو ځای اتفاق اتحاد راولي بهر راولي د مسلمانانو حفاظت وکړي الله د مسلمانانو د ملکونو د مساجدو د عبادت خانو حفاظت وکړي او دغه سي د مجاهدینو او علماو او طلبو حفاظت وکړي کوم کافر چې د مسلمانانو خلاف یو شو دي مسلمانان د ختمولو کوشش کوي الله داغو دا ناکار ارادی دا خور سمیلاو کی و دا غزالیمان خپل بن کی بس راڑم کی و دا مظلومان و گریوانان داغو دا پنجو نا کولاو کی او اللہ دا رمضان زمان دا پار رحمت و گرزے مغفرت او گرزے دا جہنم نا دخلاسی زریع او گرزے تزمون رازی شیخ خاتم زمان پیمان کی و صلی اللہ تعالی خیلی